NPO Radio 1. A un miembro de la pareja. Whether that training, the last one. Stefan Kwamduur. Goedenacht, Sinan. Gefeliciteerd met de 50ste aflevering. We reizen nog even door hier op NPO Radio 1. Dit is namelijk een nieuwe editie van De Wereld van BNNVARA. In deze nacht van 30 mei reis ik af naar Nederlanders die Nederland ooit hebben verlaten. Voor het werk, voor de liefde of eigenlijk totaal iets anders. En met hun zoek ik vandaag uit welke klopjachten er ooit hebben plaatsgevonden in hun land. Welke grote nieuwsorganisaties ze kennen. De NOS is namelijk 62 jaar dit weekend. En welke voorvechters van LHBTIQ+ rechten er zijn. Vandaag wordt namelijk hier in Nederland de Jos Brinkprijs uitgereikt. Ik zoek zo meteen uit in Canada en het Verenigd Koninkrijk. Ja, wie daar de voorvechters zijn. Laat mij vooral ook weten waar in de wereld jij luistert naar Radio 1 en naar De Wereld van BNNVARA. Dat doe je in de NPO Radio 1-app. Die kan je dan weer gratis downloaden op je telefoon. Laurie laat daar al weten ingetuned te zijn vanuit Casablanca. Paul vanuit Thailand, als ik het goed lees. Mark vanuit Noordwijk, hier in Nederland gewoon. En juist Sandra vanuit Zuid-Spanje. Nou, geweldig, al die plekken. Ik probeer zo meteen een mooi overzichtje te maken. Laat me dus vooral weten waar in de wereld jij luistert naar Radio 1. Die app kan je gratis downloaden op je telefoon. Waarvan twee mensen weten in ieder geval waar ze zitten in de wereld. Eén daarvan is Ilonka Waterdrinker in het Verenigd Koninkrijk. Ilonka, goeienacht. Goeienacht, hoe is het? Het is hier heel goed. Ik heb eindelijk lekker in de zon kunnen zitten vandaag. Ja, ik ook. Heerlijk. En meteen ook een beetje verbrand, zoals een echte Nederlander betaamt. Ik heb goed genoten in ieder geval. Hoe is het met jou? Perfect. Hetzelfde. Ik heb inderdaad lekker gewandeld vanmiddag in de zon eindelijk. Korte mouwen. Maar niet verbrand. Nou, heel goed. We gaan het hebben over het laatste nieuws in het Verenigd Koninkrijk. Er is namelijk één naam die het nieuws domineert al langere tijd eigenlijk. En dat is Cummings, Dominic Cummings, de oud-rechterhand van Boris Johnson. Hè? Waarom is hij deze week weer in het nieuws verschenen? Nou, hij was opgeroepen om te verschijnen voor twee comité's. Die doen gezamenlijk onderzoek naar de lessen die getrokken kunnen worden uit de manier waarop de overheid met de pandemie is omgegaan. En dat gebeurde volgens mij woensdag of donderdag. Maar daarvoor was hij al heel erg druk bezig met tweeten. Wat hij allemaal niet zou zeggen. Dus, dat was natuurlijk vrij explosief. Hij nam geen blad voor zijn mond en was echt ontzettend kritisch over premier Boris Johnson en de minister van Volksgezondheid, Matt Hancock. Wat heeft hij bijvoorbeeld gezegd? Nou, het was een vergadering van 7 uur, dus er is echt ontzettend veel gezegd. Maar 3 punten bijvoorbeeld. Dus de overheid heeft gefaald, wat tot tienduizenden extra doden heeft geleid. Dat Boris Johnson niet geschikt is voor het premierschap. En dat er wel 15 tot 20 aanleidingen zijn geweest om met Hancock de minister van Volksgezondheid te ontslaan. En ik denk met name met Matt Hancock. Dat ging vooral over tijdens de eerste lockdown. Zijn mensen die zeg maar uit het ziekenhuis werden ontslagen en dan teruggestuurd werden naar verzorgingshuizen. Die zijn toen niet getest. En er zijn dus ook eigenlijk heel veel doden gevallen. Want het land kent nog steeds ook coronabesmettingen. Zelfs ook wat meer door de Italiaanse variant. Maar jullie zijn dus al bezig met reflecteren eigenlijk op de hele situatie. Ja, dus dat zijn twee comité's die zijn al bezig. Dat is volgens mij nog allemaal een beetje vrijblijvend. Boris Johnson heeft wel eerder deze maand aangegeven dat er volgend jaar echt een onafhankelijk onderzoek komt. Maar dat gaat dan echt jaren duren. En dan ben je ook wettelijk verplicht om bijvoorbeeld, of dan kan je opgeroepen worden om een verklaring af te leggen. En dit was allemaal vrij niet verplicht. Maar ja, Dominic Cummings was natuurlijk de rechterhand van Boris Johnson. Is vorig jaar in de herfst ontslagen. Heeft natuurlijk een appeltje te schillen. En is dus ontzettend kritisch. Dus is het een wraakactie? ik denk het wel. Maar Hancock, Boris Johnson hebben natuurlijk gezegd van... nou ja, dat klopt helemaal niks van, dat is niet waar. Dus ik denk dat er voor hun geen ernstige schade is op dit moment. Maar we gaan het afwachten wat er nog verder uitkomt in ieder geval. Ilonka, we spreken elkaar zo meteen verder over wie de voorvechters van LHBTQ+ rechten zijn in jouw land. Eerst nog even naar Bas Brussen in Canada. Bas, goedemiddag voor jou. Ja, dankjewel. En dat is eigenlijk het triest laatste nieuws vanuit jouw land. Vreselijke ontdekking van echt onwijs veel kinderlijkjes. 250 kinderlijkjes zijn er gevonden. Kan je even vertellen wat er precies aan de hand is? Ja, en Canada is nog steeds in schok over het nieuws. Het zijn kinderlijkjes die zijn gevonden in Kamloops. Dat is een stad in het midden van de provincie British Columbia, waar ik woon. Op het terrein van een residentiële school, een residential school. Dat waren de scholen die in het recente verleden werden gebruikt om inheemse kinderen van de lokale First Nations op te voeden. Met harde hand. Ze werden uit hun families genomen. Ze mochten geen Indiaanse talen meer spreken. Ze leden honger. Ze werden met zwepen geslagen als ze Engels spraken. De omstandigheden waarin die scholen waren heel slecht. En het was al bekend dat die school in Kamloops, dat daar tenminste 50 kinderen waren overleden in die jaren. Maar er zijn er dus recent door middel van radar. Technologie, mm-hmm. heel modern, zijn er veel meer kinderlijkjes ontdekt. En het trieste is, de zoektocht is nog steeds op gang. Dus het is nog niet afgelopen. Er komt meer slecht nieuws aan. Ja, dat is echt een massagraf. Ja, absoluut. En het is niet voor niets. Het is nationaal nieuws. Het is ook, ik zag, het is internationaal nieuws. Dit is... je kan het niet eens meer een zwarte bladzijde uit de Canadese geschiedenis noemen. Dit is een zwart hoofdstuk uit de geschiedenis. Het doet denken aan dat Canadese rapport van 2 jaar geleden, waarin de moord op inheemse vrouwen genocide werd genoemd, uiteindelijk. Ja. Dat concludeerde een commissie. Trudeau, president van jouw land, die sprak op Twitter over een pijnlijke herinnering aan een donker en beschamend hoofdstuk in de geschiedenis van ons land. En dan refereert hij dus aan dat hoofdstuk waar jij ook aan refereerde dus. Ja, absoluut. En uiteindelijk, excuses zijn niet genoeg. Hè? Er is meer nodig, want er zijn nog steeds enorme achterstellingen. Het trieste aan dit geval is, de kinderen zijn anoniem. Ze zijn verdwenen. Ze mochten maar 2 maanden per jaar bij hun ouders zijn. En veel ouders die weten gewoon niet meer waar hun kinderen zijn. En dit is recente geschiedenis. Laten we afspreken dat we dat samen in de gaten gaan houden en dat we elkaar misschien volgende week hier wel uitgebreid over kunnen spreken hier in de wereld van BNNVARA, als er daar meer over bekend wordt. Natuurlijk. Ja. Bas, dankjewel voor nu. We spreken elkaar zo meteen verder. Eerst nog even dit namelijk. De eerste plaat. Want iedere week probeer ik op deze plek even dat thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit je nou zelf te luisteren en denk je, dit liedje moet hier gedraaid worden, want ik woon in het buitenland, maar ik denk altijd aan dit Nederlandstalige nummer. Laat het me weten via de NPO Radio 1 app. Of op Twitter en Instagram, @StefanKonduur kan dat. Vandaag een tip van Nina, die tipte namelijk de Bond Gold Band, trio uit Den Haag. Waren ooit samen stucadoors en zijn langzaam de muziekwereld aan het veroveren. Dit is hun meest toepasselijke nummer voor ons, Gold Band. En de wereld hoor je nu. Thank you. hand met mijn hart, met mijn hart en mijn ziel. En mijn ziel. Zo fragiel, zo fragiel. Die redt het bijna niet. Band en de wereld op NPO Radio 1. Een mooi appje van Nettie van Steen in de NPO Radio 1 app. Die zegt 30 mei, de dag waarop mijn moeder 88 jaar geworden zou zijn. We gaan haar leven vieren hier in Arnhem. Ik luister mee, dankjewel voor je appje. En een toch goede dag vandaag toegewenst. En Martin Jonkhoff laat weten mee te luisteren vanuit Cebu, Filipijnen. Fijne uitzending gewenst. Dankjewel Martin, goed dat je weer luistert. Laat vooral ook weten waar jij in de wereld luistert. Dat doe je dus in de NPO Radio 1 app. Stefan Komduur. Het is vandaag een bijzondere dag, want vandaag wordt namelijk de Jos Brinkprijs uitgereikt. Een prijs van de overheid voor personen, organisaties die zich hebben ingezet voor de acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersexe personen. Genomineerden dit jaar zijn Glenn Helberg, psychiater en activist, Sandro Kortekaas, die zich via zijn stichting inzet voor de LHBTI-vluchtelingen, en Tineke Sumter, zij is voorvechter van sociale rechtvaardigheid en gelijke rechten in Nederland en in Suriname. Dat zijn de drie genomineerden dus voor de Jos Brinkprijs dit jaar. Nou goed, alle drie natuurlijk winnaars, maar er kan maar één echt winnen. Vandaag ga je horen wie dat zijn. Maar wie zijn eigenlijk de voorvechters in de rest van de wereld? Wie vechten in het Verenigd Koninkrijk en in Canada? Dat ga ik uitzoeken met mijn correspondenten daar. En we beginnen bij Bas in Canada. Bas, we spraken elkaar net al heel even kort. Vertel maar, wie zou jij de grootste voorvechter van LHBTI-rechten willen noemen in Canada? Dat is een goede vraag. Ik heb zelf advies ingewonnen bij mijn lesbische vriendin Amanda in Winnipeg. Dus mijn selectie is ook gebaseerd op Amanda's keuze. Maar wij denken de popzangeres Katie Lang. En Katie Lang is al jarenlang heel openlijk lesbienne. Komt uit het aardconservatieve Alberta, de provincie. En begon haar carrière in de country en western muziek. In die tijd was dat nog helemaal niet geaccepteerd. En ze werd geboycott door platenlabels en radiostations. Dat is veranderd. Ze is beroemd geworden. Ze zong tijdens de Olympische openingsceremonie van de Spelen in Calgary. En ook in 2010 in Vancouver. Ze was vrouw van het jaar. En heeft eigenlijk haar positie, haar beroemdheid gebruikt om uit de kast te komen. Mm. En ze zegt zelf, dat is om andere vrouwen, voor wie het moeilijker is, te helpen. En nu is dat allemaal anders geworden, maar Zij deed dat in een periode dat het moeilijk was. En heeft daarbij heel veel mensen geholpen. Dus voor mij is Katie Lang, en Amanda is het met me eens, dat zij zou de Canadese prijs dit jaar moeten verdienen. Nou, dat klinkt zo dan, Katie Lang. Mensen zullen het vast wel herkennen, denk ik, Bas. Hoe is het om queer te zijn verder in Canada? Ben je dat ook via je vriendin achtergekomen? Ja en nee. Ik heb. Het is gek, in Canada is het allemaal niet zo belangrijk. Er zijn uiteraard mensen die heel activistisch zijn, maar de meeste queers, de meeste homo's, lesbiennes, transseksuelen, die leiden hele normale levens. Voorheen is het moeilijk geweest. Op dit moment is het veel, veel makkelijker. Als ik één voorbeeld mag geven van iemand fascinerend. De politica Julie Lemieux uit Quebec. Die was de eerste transgender persoon in Canada die op een politieke functie werd gekozen als gemeenteraadslid. En ze was oorspronkelijk een meubelmaker. En wanneer was dit? In welk jaar praten we dan over? 2013. De eerste transgender persoon in een politieke functie. Waar zetten ze zich voor in? Voor het behoud van de oude katholieke kerk in de gemeenschap, voor betere communicatie met de burgers en het recht van inwoners van de gemeente om kippen in de achtertuin te houden. Dus hele simpele thema's. Mm-hmm. Ze werd in 2017 gekozen als burgemeester. Ze is het nog steeds. En dat is een beetje het typisch Canadese. In het begin, vast in die, ook in die gemeente, moesten mensen eraan wennen. Maar het feit dat ze transgender is, is helemaal geen thema. Niemand spreekt erover. Iedereen weet het. Iedereen accepteert het. En het is niet overal zo. Maar ik vind het wel een hele bijzondere Canadese manier om ermee om te gaan. En jij zegt, maar dat is eigenlijk dus ook een beetje, er wordt ook over gezwegen dus eigenlijk. Zeg je? Ja, maar ik zou zeggen positief gezwegen. Okay. Het is niet zo dat mensen het verzwijgen omdat ze er bang voor zijn, maar omdat het gewoon niet zoveel ertoe doet. Ik sprak over Katie Lang. Katie Lang wordt nu geboycott door radiostations in Alberta omdat ze een vegetarische activiste is naast lesbienne. En het feit dat ze vegetarisch is, is voor die radiostations veel belangrijker in het aardsconservatieve Alberta dan dat ze lesbienne is. En dat, ja, ik weet niet of het goed is dat ze haar boycotten, denk het niet. Maar het is een winst dat het niet meer gaat over seksuele geaardheid of voorkeur. Ja, misschien is het dan toch interessant om even te onderzoeken hoe we daar zijn gekomen uiteindelijk dan in Canada. Een andere belangrijke voorvechter is de acteur Dan Lee, als ik het goed zeg. Dan Levy. Dan Levy, sorry, bekend van de uitspraak I like the wine and not the label. Wat is zo belangrijk aan die uitspraak? Wat heeft die uitspraak voor Canada gedaan? Nou, het was. Hij speelde in een enorm populaire serie, helaas nog steeds niet in Nederland, Schitt's Creek. Hij speelde een homo. Hij is ook zelf een homoseksueel, maar hij speelde een homoseksueel. En hij kwam uit op televisie, dus als acteur in een scène waarbij iemand een vergelijking maakte tussen seksuele voorkeur en de voorkeur voor wijn. En toen zei hij dus, I like the wine and not the label. Dat wordt nu te pas en te onpas in Canada overal gebruikt. Het is onvergetelijk in wezen die scène. En het mooie aan die serie, en dat is een beetje vergelijkbaar met de voorbeelden die ik eerder gaf. Het feit dat het ging om een homoseksueel was allemaal niet zo belangrijk in die serie. En die acteur draagt dat ook persoonlijk uit in hoe hij optreedt. Dus ja, het is een leuke Canadese manier om ermee om te gaan. Het is hard bevochten in het verleden, maar tegelijkertijd, ik denk, grote winst voor Canada. Canada klinkt wat dat betreft als een heel fijn, veilig klimaat om jezelf te kunnen zijn. Belangrijke voorvechter is ook de huidige president en ook zijn vader. Kan je daar iets over zeggen? Wie was die vader van Justin Trudeau en wat heeft hij betekend? Ja, Pierre Trudeau was zijn vader. Die was premier tussen 1980 en 1984. Maar in 1969 al was hij minister van Justitie. En hij stond aan de wieg van het decriminaliseren van same-sex relatie. Dus het verbod op homoseksualiteit heeft hij opgeheven. Een belangrijke quote van hem is dat er in de slaapkamers van de natie geen plek is voor de staat. En Justin Trudeau is eigenlijk wat dat betreft een kloon van zijn vader. Staat heel erg bekend als een voorvechter van LHBTI-rechten. Neemt altijd deel aan verschillende gay pride parades. Maar belangrijker, heeft in 2017 een verbod geïntroduceerd op discriminatie op basis van gender identiteit. Heeft in datzelfde jaar aan de LHBTI-gemeenschap in het parlement officieel excuses aangeboden voor jaren van onderdrukking. Heeft ook het strafrechtelijke veroordelingen op basis van homoseksuele handelingen. Hè, dat hadden we in Nederland ook vroeger. Heeft hij met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt. En hij is ook uit alle strafregisters verwijderd. En ja, dat heeft veel pijn weggehaald bij mensen. En Trudeau is zeker geen heilige. Ik heb zelf best wel kritiek op hem. Maar op dit vlak doet hij het gewoon goed. Nou. Hij is oprecht en ondersteunt de LHBTI-gemeenschap op deze belangrijke thema's. Nou, wat dat betreft veel voorvechters ook in Canada. Dankjewel Bas voor je tijd. We spreken elkaar straks nog verder. Dan gaan we het hebben over grote klopjachten. Iets heel anders, maar zeker ook even interessant. Nog even terug wat dichter bij huis. Naar wel de overkant van het water nog. Naar het Verenigd Koninkrijk, naar Ilonka Waterdrinker. Ilonka, ik ken het Verenigd Koninkrijk. Nou, die kent natuurlijk veel bekende mensen, ook uit de community. Graham North en Elton John. Zijn zij dan ook meteen belangrijk voor die community? Doen zij veel terug voor de community? Of zijn het dan ook weer andere mensen? Nou ja, Graham Norton is natuurlijk een superbekende tv-persoonlijkheid. Maar ik zie hem vooral als een beroemd persoon die toevallig homoseksueel is. Ik heb niet echt kunnen vinden dat hij zeg maar heel actief is bijvoorbeeld op het gebied van activisme of andere deelnames. Maar ik denk dat dat niet wegneemt dat hij wel een rolmodel is voor mensen uit de LHBTI-plus gemeenschap. Maar als je dan kijkt naar Elton John, voor example. Die kennen we natuurlijk. Heel flamboyant. Maar goed, hij heeft de Elton John AIDS Foundation opgezet in 1992. En daar heeft hij natuurlijk wel ontzettend veel voor gedaan, voor die gemeenschap. Want er was op dat moment zoveel stigma rondom homoseksualiteit, wat zo geassocieerd werd met AIDS en HIV. En zijn foundation heeft er wel ontzettend mee geholpen om dat beeld van homoseksuelen te veranderen. Maar ik denk dat je ook weer wat. Ja, je ziet ook andere mensen zeg maar naar voren stappen. Nou ja, noem maar eens heen, wie zou je echt een voorvechter noemen? Nou, een voorvechter, Sam Smith, is natuurlijk niet zo heel lang geleden heeft hij aangegeven dat hij non-binair is. Want we hebben zo ontzettend veel homoseksuele en lesbische mensen, vooral in de tv-film en entertainmentwereld. Maar non-binair is nog vrij. En trans, daar hoor je toch uiteindelijk iets minder over. Dus Sam Smith alleen al... door die beslissing om dat publiekelijk te maken, denk ik dat hij toch een voorbeeld is voor die gemeenschap. Ja. Maar de BBC heeft bijvoorbeeld ook een correspondent die zich volledig richt op de LHBTI-plus gemeenschap. Dus dat zijn mensen, ja, die zijn niet beroemd, maar die werken wel ontzettend hard om zeg maar de. Ja. De problemen, de uitdagingen waar die gemeenschap tegenaan loopt, om die gewoon zichtbaar te maken en bespreekbaar te maken. Ja, en juist zijn die voorbeelden ook zo belangrijk natuurlijk daarnaast. Ja. In Nederland hebben wij sinds kort de eerste transgender persoon in de Kamer zitten. Bas haalde het al in Canada aan dat ze in 2013 al transgender gemeenteraadsleden hadden. Hoe zit dat in Engeland? Is er al in de politiek representatie te zien? Nou, ik weet niet precies of we een transgender hebben. Volgens mij niet, anders had ik daar wel wat over gehoord. Maar ik vond wel een cijfer dat er 55 openlijk LHBTI-plus parlementsleden zijn. Ja. En dat is dan uit de 650. En in Wales is er eerder deze maand een nieuwe burgemeester beëdigd die non-binair is. En dat is dan de eerste burgemeester ter wereld die zich zo identificeert. Dus het verandert wel. Dus ja, ik denk dat dat wel heel positief is. En dus wat ik net al zei, je komt dus nu echt buiten die normale labels die we kennen van lesbisch, homoseksueel. Ik denk dat het een stuk inclusiever wordt. Ja, nou goed, tot in de jaren 60 was het toch verboden in jouw land om seks te hebben als man met een andere man. Ik kan me voorstellen dat ja, dat nog wel voor een taboe zorgt, ook nog wel wat dieper in de samenleving misschien. Ook natuurlijk gaat dat door de jaren heen, wordt er ook wel vrijer over nagedacht. Mm-hmm. Is dat taboe er nog om niet hetero te zijn in Engeland? Of zou jij zeggen van nou, we zijn daar wel echt, dat hebben we wel van ons af weten te schudden? Ja, ik denk dat het, als je kijkt naar de samenleving, ik denk dat dat taboe inmiddels wel verdwenen is. Ik denk dat de meeste mensen inderdaad wel dat ze er geen probleem van maken als de buurman of de premier of wat dan ook een deel uitmaakt van die gemeenschap. Maar ik denk dat je wel gewoon op individueel niveau hoort van mensen die bijvoorbeeld gewoon om niks in elkaar zijn geslagen. Of mensen uit bepaalde gemeenschappen die het nog steeds heel moeilijk vinden om dat te bespreken met hun ouders. Dus, maar ik denk als je naar de samenleving als geheel kijkt, denk ik dat die acceptatie, dat acceptatieniveau heel hoog ligt. Maar er zullen altijd individuele gevallen zijn waar dat dus een stuk moeilijker ligt. Is er zoiets als de Jos Brinkprijs ook in het Verenigd Koninkrijk? Nou, ik had wel een soort van Pride Award, zoiets. En die correspondent, de BBC-correspondent Ben Hunt, die stond in 2020 op de eerste plek. Dus het is er wel, ja. Nou, goed zo. Dankjewel, Ilonka, voor weer je expertise. Slaap lekker voor straks. En we spreken elkaar snel weer. Dankjewel. Fijne avond. En wij reizen zometeen door hier in de wereld. We gaan afreizen naar Peru, want het is onrustig in het land. Verkiezingen komen daar eraan, veel ongeregeldheden. Het is een heftige verkiezingsstrijd dit keer. Tussen wie gaat het en waarom is het zo beladen? Ik ga het zometeen met mijn correspondent Rafael Hoedmer in Peru bespreken. Eerst de andere wereldse zaken in het nieuws van 2 uur. Over een kleine 2,5 minuut reis ik met je verder. Tot zo. NPO Radio 1. 2 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Chelsea heeft de Champions League gewonnen. In Porto werd het gisteravond 1-0 tegen Manchester City. Het enige doelpunt was van Kai Havertz. Chelsea heeft de Champions League 1 keer eerder gewonnen, in 2012. Het tweede slachtoffer van een woningbrand in Hilversum is ook overleden. Het gaat om een 49-jarige man die naar het ziekenhuis was gebracht. De brand brak uit in de nacht van donderdag op vrijdag. De man en een 48-jarige vrouw werden vrijdagochtend vroeg gevonden in de woning. De vrouw overleed enkele uren later in het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is niet bekend. De politie onderzoekt nog of er sprake is van een misdrijf. In Coevorden is een man ernstig gewond geraakt door een ongeval tijdens een boottochtje. De man is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het lijkt erop dat hij zijn hoofd heeft gestoten tegen een lage brug. De politie onderzoekt dat nog. De schipper is aangehouden om te beoordelen of hem iets te verwijten valt. Aan boord waren 4 jonge mensen. Hun leeftijden zijn niet bekend. In België mag vanaf 9 juni weer worden gezoend en geknuffeld door mensen die vrienden en familie bezoeken. Omdat het de goede kant op gaat met het aantal coronabesmettingen, worden de regels versoepeld, meldt Omroep VRT. Verder gaan de binnenruimtes in de horeca weer open en mogen terrassen langer open blijven. De Amerikaanse acteur Gavin McLeod is overleden. Hij speelde in meer dan 100 series en films, maar was vooral bekend als de kapitein uit The Love Boat. De serie over romantische avonturen op een cruiseschip was vanaf eind jaren 70 11 seizoenen lang op televisie en trok een miljoenen publiek. Er kwamen enkele films uit voort, daarin speelde McLeod ook. Zijn gezondheid ging de laatste tijd achteruit. Gavin McLeod is 90 jaar geworden. Het weer nog, het koelt vannacht af naar een graad of 6. In het noorden is er flink wat mist. Morgen overdag veel zon met maxima rond de 15 graden op de Wadden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Stefan Kondur. Welkom terug. Fijn dat je luistert naar de wereld van BNNVARA. Misschien lig je rustig in je bed, rij je in je auto onderweg naar huis, onderweg naar nieuwe avonturen, op weg naar vakantie misschien wel. Of misschien luister je wel nu aan het einde van de wereld naar Radio 1. Laat het me vooral weten in de Radio 1-app waar je luistert. Tommy laat haar weten. Ik luister vaak 's avonds laat en 's ochtends vroeg vanuit Panama naar Radio 1. Goed dat je erbij bent, Tommy. Zometeen reis ik namelijk naar Rafael Hoedmer. Hij woont in Peru. Het is al weken onrustig in dat land. Verkiezingen komen eraan. Zorgt voor veel ongeregeldheden en uitbarstingen van geweld. Over een kleine 6 minuten maak ik met hem de balans op. Hoe is het in Peru op dit moment? En hoe gaat die laatste verkiezingsweek eruit zien? Volgend weekend zijn de verkiezingen daar namelijk. Eerst muziek, want op deze plek hoor je altijd in de wereld de nummer 1 van de wereld. Welk nummer dat is, hoor je dus hier. Een nieuwe deze week. Het is Dua Lipa en Da Baby en Levitating. Dit is de nieuwe nummer 1 in de wereld. The music don't stop. One of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave them love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, 'cause girl, you. Dua Lipa, The Baby, Levitating is de nieuwe nummer 1 in de wereld. En die kan je altijd terugvinden. Op Spotify kan je de laatste hits uit de wereld altijd terugvinden. Levitating is dus de nieuwe nummer 1. BNN Vara. De wereld. De bel van. De wereld van. De wereld van BNN Vara. En we reizen af naar Peru. Daar zit Rafael Hoepman. Rafael, ben je daar? Ik hoop het. Ja, you dare. Ja, ja, altijd even checken. Het was altijd spannend om te kijken of we de rest van de wereld kunnen bereiken. Dat is dus gelukt. We gaan het hebben over Peru. Want Peru staat een spannende laatste week tot de presidentsverkiezingen te wachten. Het land kent een heftige verkiezingsstrijd. En tegelijkertijd, ik heb het al vaker met Rafael erover gehad in het programma, is het land ook hard getroffen door de coronacrisis. Hoe staat het ervoor daar in dat mooie land? Wie staat er op winst bij de verkiezingen? En wat betekent dat voor de toekomst van Peru? Daarover ga ik praten met mijn correspondent Rafael Hoepman. Rafael, goed je te spreken. Allereerst, hoe gaat het met je? Ja, met mij gaat het allemaal wel redelijk goed. De pandemiecijfers zijn langzamerhand naar beneden aan het gaan. Dus we krijgen iets meer vrijheid. Maar het zijn wel waanzinnige dagen in de hele context van de verkiezingen. Ja, heb je het ooit zo heftig meegemaakt in je land al? Nee, dat heb ik zeker niet. En de verkiezingen zijn hier altijd wel een gekkenhuis. Het eindigt bijna altijd met twee kandidaten die heel verschillende dingen voorstellen. En dat zorgt dan voor een hele heftige campagne. Maar zo erg als deze keer heb ik het absoluut nog nooit meegemaakt. Nou, we gaan eens even de balans opmaken, uitpluizen wat het zo heftig maakt, wie die twee kandidaten zijn. We spraken elkaar wel eens eerder over die verkiezingen. Het is dus nu nog een week totdat ze daadwerkelijk plaatsvinden. Kan je de sfeer omschrijven in het land? Hoe is die nu? Ja, nou ja, kijk, er zijn twee kandidaten in de tweede ronde van de verkiezingen gekomen die eigenlijk weinig mensen daar gewild zouden hebben en ook niet echt verwacht zouden hebben. Hè? Dus dat is enerzijds de dochter van de ex-dictator Fujimori, en anders, die heet Keiko, en anderzijds Pedro Castillo, dat is een vakbondsleider uit een bergdorp in het Hoge Bergte. Eigenlijk kenden heel veel mensen die helemaal niet, tot voor kort. En omdat eigenlijk niemand in de eerste ronde van de verkiezingen veel stemmen haalde, zijn zij beide in de tweede ronde gekomen. En zij zijn wel een beetje echt de extreme van het politieke spectrum. En dat heeft ertoe geleid dat de ene helft van het land, die een diepe hekel heeft aan de Fujimori-familie en de nalatenschap van de dictatuur uit de jaren 90, zich daar zeer zorgen over maakt, protestacties organiseert, de sociale netwerken mobiliseert. Maar aan de andere kant, de andere helft van het land, misschien wel wat minder, vooral in Lima, in de hoofdstad, zijn dat veel mensen. Die zijn heel erg bezorgd om Pedro Castillo, omdat hij een soort spookbeeld van een soort communistische revolutie voor zich zien. Wat mij zeer overdreven lijkt, maar dat wordt wel zo uitgespeeld. Wat kan je uitleggen hoe deze kandidaten dan uiteindelijk gekozen zijn? Er zijn verschillende rondes dus, waar je eigenlijk steeds meer mensen afvallen en dan blijven er twee kandidaten over. Dus er is wel gekozen al door de inwoners voor deze mensen. Ja, zeker. Nou ja, goed, er is een eerste ronde geweest waarin een heleboel mensen deelnamen. Ja. In Peru, door de impact van de pandemie, maar ook door de politieke crisis van november vorig jaar, daar hebben we het ook wel eens eerder over gehad, hadden mensen überhaupt heel erg genoeg van de verkiezingen. Heel veel mensen hebben helemaal niet gestemd of hebben blanco gestemd. Dus uiteindelijk zijn er twee mensen in de tweede ronde gekomen die samen nog niet eens 20% van de totale stemgerechtigde vertegenwoordigden. Dus eigenlijk dit soort best wel extreme kandidaten zijn alleen maar in die tweede ronde terechtgekomen omdat niemand veel stemmen heeft gehaald in vergelijking met eerdere verkiezingen. En nou ja, de Fujimori's die zijn heel onpopulair. 70% van de bevolking zeiden dat ze nooit op Fujimori zouden stemmen. Maar die hebben wel een kleine harde kern van de mensen. Nou ja, die hebben voordelen van hen ontvangen tijdens de dictatuur. Of er zijn ook dingen goed gegaan allicht volgens sommige mensen. Dus ja, met die kleine harde kern hebben zij het gered. En Pedro Castillo, die kende men eigenlijk niet. En die is een soort symbool geworden voor de roep om verandering die leeft bij een heel groot deel van de Peruaanse bevolking. Peru is een land dat heel erg succesvol is geweest op macro-economisch vlak. In de afgelopen 20 tot 25 jaar hoort echt bij de top 20, 25 landen qua economische groei. Maar dat zie je totaal niet terug in het terugdringen van de ongelijkheid, in betere gezondheidszorg, beter publiek onderwijs. En ja, de pandemie heeft dat natuurlijk nog veel duidelijker aan het licht gebracht dan ooit van tevoren. Want ja, dat is de reden waarom Peru eigenlijk het zwaarst getroffen land in de wereld is, als je kijkt naar het aantal doden per 100.000 inwoners. Wie heeft nu de macht? Ja, dat is ook een hele mooie vraag. We hebben in het afgelopen jaar 3 verschillende presidenten gehad. Dus in de vorige verkiezing stond ook Keiko in de tweede ronde. Die werd toen verslagen door een bankier, een rechtse econoom. En die won eigenlijk omdat hij de steun van links kreeg. Dus links op dat moment zei van oké, altijd erger dan Fujimori. Of altijd minder erg dan Fujimori. Ja, alles beter. Is de rechtse elites. Die man is toen na ongeveer een jaar door de meerderheid van Fujimori in het congres afgezet. Nieuwe president gekomen. Die is toen weer afgezet door ook een soort rare manipulatie in het congres. Toen is het volk in opstand gekomen. En toen kregen we de uiteindelijke minister-president van nu. Die heet Sagasti. Maar dat is een soort van tussenregering. Hè? Die gaat het echt maar 9 maanden doen. Doen het best wel oké. Hebben heel veel vaccins ingekocht. Peru gaat best wel goed qua vaccineren. Maar het toont aan hoe instabiel de politieke situatie is. Ja. Waar zijn die mensen, jij zegt eigenlijk alles wordt de hele tijd gedaan om die Fujimori maar niet opnieuw aan de macht te laten komen. Waar zijn ze bang voor? Dat het opnieuw een dictatuur wordt onder haar leiding? Ja, nou ja, goed. Enerzijds, haar vader zit in de gevangenis. Tijdens de dictatuur zijn er natuurlijk misdaden tegen de menselijkheid gepleegd. Hè. Bijvoorbeeld een van de beroemde voorbeelden zijn de gedwongen sterilisaties van vooral duizenden inheemse vrouwen. Die Keiko kort geleden een programma voor familieplanning noemde. Je merkt gewoon dat zij ook heel erg de harde toon aanslaat. Alsof alles wat in de dictatuur gebeurde goed was. En heel veel mensen voelen dat niet. Veel mensen zijn hun werk verloren. Er was een niveau van corruptie. Hè. Volgens Transparency International hoort het bij de 25 corruptste regeringen uit de geschiedenis van de 20e eeuw. Dus ja, mensen en ook Keiko zelf heeft veel steekpenningen ontvangen. Waarschijnlijk tijdens eerdere campagnes. Hè. Daarvoor is er nog een rechtsproces gaande tegen haar en heel veel medewerkers. Dus heel veel mensen zien haar als een vertegenwoordiger van wat je hier de narco-staat zou kunnen noemen. De netwerken van corruptie die diep in de staat zitten. Die verbonden zijn met allerlei soorten illegale economieën. Hè. De drugshandel, de illegale goudwinning. Natuurlijk niet allemaal even duidelijk, maar dat is zeker wel het gevoel wat leeft bij een groot deel van de mensen. En een groot deel van de mensen is nog steeds woedend over wat er in de jaren 90 is gebeurd. Zeker in het zuiden van het land, zeker de plattelandsbevolking. Dus je merkt ook dat er in verschillende delen van het land anders naar gekeken wordt. Ja, want die Alberto Fujimori die zat tussen 1990 en 2000 aan de macht in Peru. En die is in 2019 voor 7,5 jaar veroordeeld vanwege die wandaden tijdens zijn bewind. Waar zit die steun voor Fujimori dan nog in het land? Zit die vooral in de hoofdstad Lima? Ja, nou, kijk, er zijn een aantal redenen voor. Hij heeft trouwens een aantal veroordelingen die bij elkaar een grotere hoeveelheid jaren optellen dan 2,5 jaar. Want hij heeft er een aantal voor corruptie, een aantal voor misdaden tegen de menselijkheid, et cetera. Maar zijn steun bestaat uit verschillende dingen. Enerzijds waren er bepaalde assistentialistische programma's die in bepaalde delen van de bevolking geleid hebben tot een terugdringen van de armoede. Dus een deel van vooral in de steden, in de arme wijken, daar hebben ze zeker wel een steun. Is een deel van de mensen die zeker te lijden heeft gehad onder de burgeroorlog en het gevoel heeft dat Fujimori hen daarvan gered heeft. Dus dat was daar ook zeker. En daarnaast is de corruptie natuurlijk gewoon gemobiliseerd om heel erg veel geld naar heel erg veel mensen te brengen. Dus ja, die dingen bij elkaar die zorgen een beetje voor de populariteit die veel minder groot is dan voorheen. Maar nu, waarom mensen voor haar gaan stemmen, hè? Want zoals ik zei, 70% voor de eerste ronde zei dat ze nooit op Keiko Fujimori zouden stemmen. Dat is nu wel anders. Ja, en dat komt omdat er een ongelofelijke angstcampagne gaande is tegen Castillo. Die wordt gepresenteerd een beetje als de Peruaanse Hugo Chavez die Peru naar de vernieling zal helpen. En ja, je merkt hier gewoon heel erg dat de nationale media eigenlijk de hele dag campagne aan het voeren zijn voor Keiko. Dus ik moet eerlijk zeggen, en ik volg de politiek niet alleen in Peru, maar in de hele regio, in andere delen van de wereld. Ik heb eigenlijk nog nooit binnen een democratie een dergelijke ongelijkheid in de campagne gezien. Het is echt onvoorstelbaar. Nou, dat is interessant, want daar merk je dus iets. Wat houdt die ongelijkheid in? Op wat voor campagne wordt er gevoerd tegen die Castillo door het Fujimori-kamp? Ja, nou, kijk, formeel ik denk dat er drie belangrijke elementen zijn. Eerste element zijn de grote nationale media. Die zijn in handen van een aantal belangrijke families, economische machtsgroepen. die grote bedrijven hebben. En onder die bedrijven zitten de media. Ja, dus die bepalen wat... Ja, daar zullen we later in de uitzending nog verder over doorpraten. Ook als we uitzoeken wat grote nieuwsorganisaties zijn in Peru. Oh, dat is punt 1. Ja, dus wat is punt 2? Ja, dat is punt 1. Punt 2 is, je ziet dat er een enorme hoeveelheid geld gemobiliseerd wordt. En dat wordt allicht niet door Keiko zelf gedaan, maar wel door de economische elites die willen dat zij wint. Dus je ziet dat er wordt heel veel geïnvesteerd in persoonlijke sms of telefoon of WhatsApp berichten, campagnes. Er zijn billboards overal in de steden in het land opgedoken die waarschuwen voor het gevaar van het communisme en dat je je familie moet beschermen. Dus er worden echt heel erg veel geld gemobiliseerd door een soort van burgercampagnes tegen het communisme. En ja, daar zijn ook uitgelekte documenten van. Hè, van wat van die spindokters, zeg maar. Die zeggen van ja, we moeten geen campagne doen rond Keiko. Want niemand houdt van Keiko. We moeten doen een campagne voor het beschermen van je bezit. Het beschermen van je familie tegen de boze communisten. Echt het land proberen te verdelen eigenlijk. Ja. Maar dat is iets wat heel erg leeft in Lima, in de hoofdstad. Dat is natuurlijk het rijkste deel van het land. Hier wonen mensen die verschrikkelijk rijk zijn. En een beetje in het noorden van het land. Maar in de rest van het land heeft dat een heel geringe impact. En daarom is het zo spannend. Want dat was je eerste vraag. Wie is er aan het winnen? We weten het nu eigenlijk niet. Castillo lijkt iets voor te liggen. Maar deze week zijn er een aantal dingen gebeurd die wel eens gamechangers zouden kunnen zijn. Dus we zijn eigenlijk in afwachting van de twee serieuze opiniepeilingen, de laatste twee voor de verkiezingen, die vannacht en morgenochtend bekendgemaakt zullen worden. En wat is een gamechanger deze week geweest waardoor de strijd nu zo onzeker is geworden? Of zo onduidelijk? Ja, nee, goed. De belangrijkste kwestie is natuurlijk de moordpartij die heeft plaatsgevonden in Huiscatan. Huiscatan is een beetje het hart van de gebieden waar cocaïne geproduceerd wordt. Hè, door Mexicaanse, Braziliaanse, Colombiaanse drugskartels in verbinding met Peruaanse organisaties. En daar bestaat nog steeds een groep die een soort van afstammeling van het Lichtend Pad is. Hè. Van het Lichtend Pad was dus de Maoïstische guerrilla-organisatie die in de jaren 90 probeerde de Peruaanse regering omver te werpen op buitengewoon gewelddadige wijze. Waar de top nu van vast zit. Waar Abimael Guzman die zit vast. Die organisatie bestaat niet meer op die manier, maar er zijn verschillende spin-offs van. En een van die spin-offs, dat is een kleine organisatie, die zit daar diep in het oerwoud. Die beschermen de drugshandel. En in dat gebied is deze week een moordpartij plaatsgevonden. Er zijn 16 mensen vermoord, 4 kinderen, ongelooflijk triest. In een soort van bar, discotheekachtige toestand in een dorpje daar ver weg. En dat is door de Fujimori-campagne gelijk aangegrepen. Ze leken al heel snel over informatie te beschikken die steeds minder waar blijkt te zijn. Dus daar is ook wel veel twijfel over, maar die hebben gelijk gezegd van: het Lichtend Pad is terug en wij moeten jullie net als in de jaren 90 beschermen tegen... Ja, die hebben dat echt geframed als een tegencampagne tegen Castillo. Ja, en wat daar vooral heel erg opmerkelijk bij is geweest, dat zij het eigenlijk eerder wisten dan de politie, het eerder wisten dan het leger. Dus die frame die werd eigenlijk al gezet voordat eigenlijk het nieuws echt bekend was en voordat de details bekend waren. Ja, en dat is in de afgelopen dagen door onafhankelijke media, die vooral op internet actief zijn, steeds duidelijker over het voetlicht gebracht. Ook een aantal hele beroemde, belangrijke journalisten hier, die zeggen van ja, het valt maar te bezien of dit zo op die manier gebeurd is. Hè. De moordpartij wordt door niemand in twijfel getrokken. Dat er veel geweld daar plaatsvindt ook niet. Maar in hoeverre daar een politiek motief achter zit, dat is toch wel zeer de twijfel. En bereikt dat genoeg inwoners, denk jij nog? Nou, het punt is dat nu de bevolking, laten we zeggen, 40% heeft voor Keiko gekozen en 42% voor Castillo. Die gaan waarschijnlijk niet meer veranderen. En wat er ook door de media komt, die zien het door hun eigen bril. De Castillo's die zien dit als een soort van complot tegen Castillo. De Fujimori-mensen zien dit als het Lichtend Pad is terug, precies zoals we gezegd hebben. Maar die 10% die ertussen zit, dus laten we zeggen het is 42-44... een 10% wil eigenlijk liever voor geen van beide stemmen. Want dit zijn beide geen populaire kandidaten, vooral niet bij de middenklasse. En ja, die 10% die is wel attent op wat er gebeurt. Die is attent op het verkiezingsdebat van morgen. Die hebben heel veel twijfels. Ja, en dat leidt wel tot een soort van sfeer van angst, onzekerheid die je deze dagen wel heel erg sterk hier voelt. En ja, je moet je wel voorstellen natuurlijk, nou goed, daar komen we straks natuurlijk op terug, dat als je dat de hele tijd in de media weer terug ziet komen, ja, daar worden mensen natuurlijk wel onzeker van. Ja, maar heeft een nieuwe regering dan überhaupt kans van slagen, los van wie er wint uiteindelijk? Ja, Stefan, dat zijn hele goede vragen. Ik ben zeer pessimistisch over wat er hierna gaat komen. De politieke crisis, die duurt al een aantal jaar voort, is de afgelopen jaren verergerd. We krijgen een congres dat behoorlijk gefragmenteerd is met verschillende krachten. Ik denk, een regering van Castillo zal vanaf dag 1 tegengewerkt worden. Het is in Peru behoorlijk makkelijk om een president af te zetten als je de meerderheid in het congres hebt. Daar zal heel goed aan gewerkt kunnen worden. Dus men zal proberen om hem in het gareel te krijgen. Hem te laten doen wat de elites willen. Maar ja, daar is hij niet voor gekozen als hij het zou worden. En als hij dat niet doet, dan zal men vast gaan zoeken naar manieren om van hem af te komen. Moeten we wel zeggen dat als hij weg zou gaan, dan komt zijn vicepresident aan de macht. En die heet Dina Boluarte. En dat is wel een veel meer ideologische linkse politica. Dus daar zullen ze nog best wel wat nerveus over zijn. Als Keiko wint, dan heeft hij de helft van het land tegen zich. Hè. Deze week heb je gezien, Keiko heeft niet eens haar verkiezingsbijeenkomsten kunnen houden in het zuiden van het land, in Cusco, hè, de beroemde toeristische hoofdstad, Puno, Arequipa. Omdat de mensen haar gewoon niet willen daar. Dus die zou president worden van een land waar in ieder geval de helft haar waarschijnlijk niet eens zou willen ontvangen in hun eigen regio's. Dus mensen gaan zeer, zeer alert zijn op wat er gebeurt. En wat er dan vooral nog speelt, is dat er gewoon een rechtszaak met heel erg veel bewijs rond de Odebrecht-omkoopschandaal speelt. Waarin er heel veel aanwijzingen zijn dat Keiko op onregelmatige wijze miljoenen heeft ontvangen in eerdere verkiezingscampagnes, zij of haar partij. Zij kan dan niet meer vervolgd en veroordeeld worden omdat ze president en onschendbaar zal zijn. Maar de koepel om haar heen wel. Wat zal er gebeuren als die allemaal veroordeeld worden in een proces? Gaat zij dat toelaten? Als ze het niet toelaat, dan komt de bevolking in opstand. En als ze het wel toelaat, wat voor politieke situatie krijg je dan als haar naast de medewerkers de gevangenis in moeten en zij de president is? Dus ik denk politieke instabiliteit bijna gegarandeerd. Nou, Rafael, we zouden er uren over kunnen doorpraten. Dit is de laatste week, gaan we nu in. Zondag, als ik het goed heb, zijn de verkiezingen, volgende week zondag. Ja, dus een week daarna zullen wij elkaar zeker spreken over een uitslag en kijken wat Peru dan te wachten staat. Heel graag. Dankjewel in ieder geval voor nu vanuit Peru. Straks spreken we elkaar dus nog even over wat die nieuwsorganisaties ook voor invloed hebben op het volk uiteindelijk. Maar dit blokje sluit in ieder geval af. Dankjewel, Rafael Oetmer vanuit Lima in Peru. Rustig reizen we verder door de wereld. Met Abdullah Ibrahim en Soweto hoorde je op NPO Radio 1. Zometeen gaan we zoeken naar grote criminelen. Wat waren grote klopjachten in landen van mijn correspondenten? Ga je zo meteen horen. Eerst een aantal voicemails van mijn correspondenten. Hello. Please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. Ik spreek iedere week maar een klein gedeelte van mijn correspondenten die in de rest van de wereld zitten. Een aantal van hen heeft voor mij een voicemail ingesproken. Hey Stefan, Barbara hier. Zijn jullie alweer een beetje bekomen van de bittere pil van het Songfestival? Nou ja, was natuurlijk ook een bittere pil voor hier, hè? Dus gedeelde smart is halve smart. Ja, wat was er in het nieuws? Twee dingen. De regen. De regen is hier eigenlijk net een soort... Ja, vergelijk het een beetje met de blaadjes van de NS. Iedereen is een beetje overstuur. En je moet je voorstellen, hier regent het niet zoveel als in Nederland. Het is een van de dingen waarom het echt fijn is om hier te wonen. Omdat het zoveel minder regent. Maar ja, als het dan regent, kelders lopen onder, treinreizen worden afgezegd. Nou ja, dat soort dingen. Dus dat was wel eventjes in het nieuws deze week. Ik kan je zeggen, afgelopen donderdag heeft het hier gewoon de hele dag geregend. Het was zo depressief. Maar ja, gelukkig, net als in Nederland, wij profiteren ook van het hoge drukgebied. Dus op het moment zitten we rond de 20 graden. Dus we zijn heel erg blij nu. Ja, en het tweede ding wat in het nieuws is, dat zijn de schietpartijen. Er was afgelopen week een... Afgelopen week is een rapport gepubliceerd. Een Europees rapport. En Zweden staat op 1 met het aantal schietpartijen. En je kunt je natuurlijk voorstellen, dat gaat in de politiek... Ja, doet dat zijn ronde. Dus heel rechts op zijn achterste poten. Maar goed, als je hier met wat Zweedse mensen praat... dan plaatsen ze dat wel een beetje in perspectief. Want ze zeggen van ja, oké, je kunt wel zeggen dat het aantal moorden is toegenomen. Of het aantal schietpartijen. Maar het aantal moorden is niet toegenomen. Want de traditionele manier om hier met elkaar te vermoorden was met een mes. Dus het aantal moorden met een mes is afgenomen. Maar het aantal schietpartijen is toegenomen. En net onder de streep blijft het aantal moorden gelijk. Nou, dat was de wekelijkse nieuwsupdate uit Zweden. Ik zou zeggen een hele fijne week. Geniet van het mooie weer. Ook hejdå. Hoi Stefan, Sandra hier uit Zuid-Duitsland. Voor mij was het nieuws van vorige week nog belangrijk... waarin gesproken werd over de veroordeling van een Syrische jongen. Die heeft in 2020 een homopaar in Dresden neergestoken... waarvan de een is overleden en de ander zwaar gewond. En deze week was zijn veroordeling. Die Syrische jongen is in 2015 naar Duitsland gekomen... en al verschillende keren veroordeeld... heeft zich bij een islamitische groepering aangesloten en is geradicaliseerd. En hij heeft deze twee mannen uit homohaat neergestoken. Zijn veroordeling ging over of hij veroordeeld moest worden tegen jeugdrecht of tegen volwassenrecht. En uiteindelijk is hij voor volwassenrecht berecht. En dat betekent dat hij voor onbepaalde tijd vastzit in plaats van 15 jaar jeugdrecht. En dat staat haaks tegenover de woongroep die ik vandaag bij ons op het kasteel mocht ontvangen. Dat is een groep van een jeugdgroep die kinderen uit Duitsland die tussen wal en schip vallen opvangen, maar ook kinderen die gevlucht zijn naar Duitsland en zonder ouders hier terechtkomen. En ook daar in die groep zit een Syrische jongen. En die is hier naartoe gekomen. Hij weet niet meer waar hij vandaan komt. Hij kent zijn achternaam niet meer. Hij weet zijn geboorteplaats niet meer. En deze jongen wordt dan dus door de woongroep opgevangen. En dat is een ontzettende lieve jongen. En die groeit dus op in een woongroep met Duitse kindjes. In deze groep zitten bijvoorbeeld drie jongetjes uit een gezin van een alleenstaande moeder die 9 kinderen heeft. En deze drie jongetjes die vallen dan een beetje tussenuit. En dat zijn hele luide, drukke jongetjes. En die Syrische jongen die is heel lief en heel rustig. En die kan dus ook heel goed voor die drie kleine jongetjes zorgen. En dat is weer het andere uiterste met de veroordeling van de extremist die zo met homohaat was. En dat vond ik tegenstrijdig. En ik wilde ook de goede kant daarvan benadrukken. Dus dat was het voor deze week. Tot de volgende keer. Hey Stefan, goedemorgen met Saskia uit San Diego. Het nieuws uit Amerika is dat er op het moment nergens meer een huurauto te krijgen is. Amerikanen zijn massaal hun zomervakanties aan het plannen. En er wordt aangeraden om in plaats van eerst de vlucht en je hotel te regelen, toch eerst te kijken of er ter plekke nog huurauto's te krijgen zijn. Want dat is dus niet het geval. Voor de grap hadden wij van de week ook eens gekeken inderdaad of er in Alaska nog auto's te krijgen zijn. Nou, dat lukt dus inderdaad niet. En hetzelfde geldt voor Florida, de East Coast. Ja, eigenlijk alle populaire plekken waar mensen naartoe willen gaan. Dus dat is lastig. De reden daarvoor is dat toch veel huurbedrijven het afgelopen jaar veel van de huurauto's verkocht hebben, omdat die auto's maar stil stonden te staan. En dat kost natuurlijk ontzettend veel geld. En nu gaat iedereen en masse op vakantie. En zijn er geen auto's meer. Dus nou, dat was een tip voor alle Nederlanders die denken deze kant op te komen. Daarnaast hebben we nog een lokaal nieuwtje hier in Californië. En dat is dat deze week bekend werd dat mensen die nog twijfelen om gevaccineerd te worden aan te sporen, dat toch te gaan doen, worden er nu giftcards uitgegeven. Dus als je nu je vaccin gaat halen, heb je grote kans dat je een giftcard van $50 krijgt. Nou, wie weet. Twee van mijn kinderen staan nog geboekt voor een vaccin. Dus wie weet krijgen zij zo'n giftcard. En daarnaast kan iedereen in Californië meedingen in een soort van loterij. En kun je dus alsnog een hele mooie prijs binnenslepen. En dus de vaccinkaartjes gaan als loterij loten in de grote ballenbak. Dus wie weet winnen wij ook nog een mooie prijs. Nou, dat zijn eigenlijk de berichten uit deze regio. En verder een hele fijne uitzending. En ik hoop dat ik er binnenkort weer live bij kan zijn om met een van de leuke topics met je door te spreken. Goede uitzending verder. Doeg. BNN VARA. BNN de wereld. De bel van de wereld. De wereld van BNN VARA. Desapareció en mí aparecerá. Creyeron que murió, pero renacerá. Llovió y un chico adivinó. Oímos una voz y desde un tango, rumor de pañuelo blanco. Wotan Project uit Parijs hoorde je op NPO Radio 1. Het bekendste voorbeeld van hen is de Nuevo Tango. Voegt invloeden van de jazz, de reggae, de salsa toe aan de Argentijnse tango. Wotan Project hoorde je dus op NPO Radio 1. De wereld van BNN Vara. Stefan Komduur. België is al een aantal dagen na bijna weken in rep en roer van een klopjacht op een geradicaliseerde militair. Nederland werd onlangs opgeschrikt door een roofoverval en een klopjacht in Amsterdam. Klonk toen zo. In België en Frankrijk zoeken ze naar de daders van de brute overval in Amsterdam. Want zeker twee gangsters zijn nog steeds voortvluchtig. En Frankrijk en België zoeken mee naar die twee zware criminelen. U kent het verhaal allemaal wel inmiddels, denk ik. Ze pleegden een overval op een waardetransport in Amsterdam. En daarna volgde een ongekend heftige schietpartij tussen de politie en de op de vlucht geslagen daders in Broek in Waterland. Nou, daar moeten ze nog bij komen van die Wildwest-taferelen. Karin Bloemen, die woont daar, en die was ooggetuige. Ja, ik stond gelijkend op mijn armen boven te kijken uit het raam. En de politie deed te zakken. Ja. En ik dacht, waarom? Maar dan hoor je best papang, papang, papang, papang, heel lullig. En dat is bij de buurvrouw. Dit is de buurvrouw, die had bij net de tuin gedaan. Een vluchtauto. En er komt een ander, die was tegengehouden door de politie en in de sloot geduwd. Het was echt hysterisch. Hysterisch. En ze moest het ook even vertellen bij je op één. Gelukkig bleef Karin Bloemen en haar buren ook ongedeerd. Overvaller overleed tijdens de schietpartij met de politie. Nou, het was een echte heuse klopjacht, zoals we die vaak uit films kennen, maar ook wel uit andere landen in de wereld. Hoe zit dat in Canada en de Verenigde Staten? Welke grote klopjachten kennen ze daar? Dat ga ik onderzoeken met mijn correspondenten in die landen. Te beginnen bij een klopjacht in Canada, bij jou Bas. Heb je het wel eens zelf meegemaakt, een klopjacht? Nee, gelukkig niet. Oh, niet. Gelukkig niet. Maar het is wel een klopjacht die we gaan bespreken. Is eentje die zo één op één uit een filmscène zou kunnen komen. Ja, en tegelijkertijd, ik dacht eraan en tegelijkertijd dacht ik van, ja, maar het is zo gruwelijk. Misschien moeten ze daar maar geen film van maken. Het gebeurde, ik schreef je dat het in 2020 was, maar ik word ook een dagje ouder. Het is in 2019, in de zomer. Het is je vergeven. Dank je wel. In een van de noordelijke provincies werden twee jonge toeristen gevonden, neergeschoten. En die waren onderweg naar Alaska. Het was vreemd, want ze waren niet beroofd. Hun auto stond er nog. Dus dat was een. En in Canada zijn moorden op die manier helemaal niet zo gebruikelijk. Dus een paar dagen later werd op een paar honderd kilometer afstand het dode lichaam gevonden van een onderwijzer uit Vancouver. Mysterieuze omstandigheden om het leven gekomen, maar klaarblijkelijk heel gruwelijk. Er zijn geen details over bekendgemaakt. En in de buurt werd een uitgebrande auto terecht gevonden. En die auto die bleek op naam te staan van twee vermiste jongens uit onze provincie, British Columbia, van 18 en 19. Dus, ja, dat klonk, we kunnen even luisteren hoe dat toen op de Canadese televisie klonk. Dat klonk toen zo. The investigation into the double homicide continues to progress. We can now confirm that China and Lucas were the victims of gun violence. The Dease Lake RCMP responded to a vehicle fire on Highway 37. Additional information led police to discover a body at a nearby highway pullout. Police are now seeking the public's assistance in locating two men who were driving the vehicle and are currently missing. Ja, zo spannend was dat vandaag in een mooi overzichtfilmpje van deze vreselijke klopjacht. Er waren dus twee verdachten in beeld, twee jonge jongens toen. Hè? Hoe oud waren ze? Ze waren 18 en 19. Zo. En er werd later bekend dat ze een van hen, die heeft nogal wat radicale dingen op het internet gezet. Dat hij zelfmoord wilde plegen, moorden wilde plegen. Hij had nazi-materiaal, hij had wapens. In het begin werd er gedacht dat deze jongens misschien ook slachtoffers waren van een misdrijf. Maar Toen eenmaal bekend werd, of toen men zich realiseerde van dit zijn de daders, brak massale paniek uit. Hun portretten werden op het nieuws getoond. In de omgeving waar ze hun auto hadden gevonden, werden mensen geadviseerd om binnen te blijven. Dit was een gebied met veel inheemse gemeenschappen. En ja, er was grote angst. Kan jij je nog, het was dus in 2019, een kleine 2 jaar geleden, in de zomer. Ja. Kan je je nog herinneren? Kan je die klopdag zelf nog herinneren? Was het 24/7 op het nieuws? Hield het echt het land in zijn greep? Ja, en ik denk dat het een beetje vergelijkbaar is met de Belgische zaak of de scènes die jij hebt laten horen over die Nederlandse zaak. Het ontwikkelde zich langzaam en steeds meer informatie werd bekend. En in dit geval voor de jongens. Deze jongens waren zwaar bewapend, heel goed in staat om in de natuur te overleven. Ze hebben willekeurig mensen neergeschoten. En later werd er ook nog iemand ontdekt die aan ze wist te ontsnappen. En dat geeft een extra element aan het verhaal. Dus 3 weken lang heeft die situatie zich voortgeduurd. Er was steeds meer nieuws. Uiteindelijk werden die jongens gevonden en ze hadden zelfmoord gepleegd. Ze hadden zichzelf neergeschoten. En de politie heeft later videoopnames getoond waar de jongens aangaven dat ze inderdaad verantwoordelijk waren voor die moorden. Er zijn nog verschrikkelijk veel vragen over. Ja, maar waarom eigenlijk? En waarom hebben ze die slachtoffers uitgekozen? En die vragen zijn nog steeds niet beantwoord. Want ze hebben ook echt belachelijk grote afstanden afgelegd. Hè? Ja. In 72 uur 3300 kilometer. Ze zijn echt door verschillende provincies eigenlijk gewoon gereisd vanuit de British Columbia naar het noorden. En je moet je voorstellen, Canada is, met name het noorden van Canada, is een groot leeg land. Dus je kunt er urenlang op een weg rijden zonder er iemand tegen te komen. En dat kan soms best een beetje vreemd overkomen. En daarom is het die jongens ook gelukt om zich zo ver te verplaatsen en te verdwijnen wanneer er mensen naar hen op zoek waren. En waren ze zo bekend dan in die omgeving? Nee, maar ze werden bekend door alle nieuwsonderwerpen. Er zijn posters opgehangen. In sommige gemeenschappen ging de politie deur aan deur om te kijken of die jongens gespot waren. Ja, en dat in een wezen veroorzaakt dat extra paniek en angst. Want mensen weten van, ze zouden eventueel achter ons huis in het bos kunnen zitten. Ja, en wat was die onrust bij die inheemse gemeenschappen in het noorden? Waarom waren zij juist? Ik kan me voorstellen natuurlijk dat je bang bent dat er moordenaars rondlopen. Maar waarom was die angst gegrond? Omdat dit de plekken waren waar de jongens gespot werden. Oh ja. Het was heel dichtbij. En er zijn geen mensen uit de inheemse gemeenschappen zelf om het leven gebracht. Willekeurige mensen van elders. En dus misschien hadden ze het op toeristen voorzien, reizigers. Maar het zijn allemaal vragen die in wezen niet meer beantwoord kunnen worden. En de motieven blijven dus ook tot 2 jaar later nog steeds erg onduidelijk. Absoluut. Bas, dankjewel voor dit interessante inkijkje in een van die grootste klopjachten in Canada. En een fijne dag daar nog toegewenst. Ja hoor, dankjewel. Hoi. He sabido que te amaba cuando he visto que tardabas en llegar y sentí desvanecer mi indiferencia al temer que no volvieses nunca más. He sabido que te amaba cuando hablas y me miras con pasión y apaciguas con tu cálida palabra el recelo al estar mi corazón. Recordaba que Hace pocos días decía a mis amigos: no creo en el amor y no quiero tener más ilusiones. Ver cómo se burlan si hablas del amor, del amor. He sabido que te amaba, pero es tarde para que me vuelva atrás. Quise ser indiferente un instante, pero sé que no podré dejar de amarte. Recordaba que hace pocos días decía a mis amigos: no creo en el amor y no quiero tener más ilusiones. Ver cómo se burlan si hablas del amor, del amor. He sabido que te amaba, pero es tarde para que me vuelva atrás. Quise ser indiferente un instante, pero sé que no podré dejar de amarte. Javier Solès hoorde je op NPO Radio 1. We klopjachten nog even verder naar de Verenigde Staten. Daar zit correspondent Raymond Kranenburg. Raymond, hallo. Hey, goedemiddag. Goedemiddag voor jou, goedenacht voor hier. Nou, veel klopjachten kan ik me voorstellen in de Verenigde Staten, maar er is toch wel eentje die de kroon spant. De bekendste was niet op één, maar op twee personen. Wie waren dit? Wie was dit setje? Ja, ik denk dat een van de bekendste toch wel de klopjacht op Bonnie en Clyde is. Een koppeltje wat elkaar ontmoette in Ohio. En hier en daar wat crimineel actief geweest te zijn, allebei gearresteerd en toen weer vrij. En zijn ze uiteindelijk richting het zuiden gegaan en hebben daar een heleboel bankroven en mensen die in hun weg stonden omgelegd. En ja, dat leidde uiteindelijk tot een klopjacht. Ja, want ja, vertel even die klopjacht, want wat voor klopjacht ontstond daaruit? Nou, ze waren zeg maar bezig tussen 1932 en 1934. En ze hebben dus, zoals ik al zei, ze zijn echt een aantal keer opgepakt. Ze hebben vastgezeten, ze zijn ontsnapt. Het was blijkbaar vroeger heel makkelijk om te ontsnappen. Ze hebben meerdere mededaders hebben ze weten te helpen ontsnappen. Dus dat is echt 2 jaar lang was het echt een reign of terror, zoals ze dat hier zo mooi noemen. En toen uiteindelijk zijn ze door, wat is het, Texas, Oklahoma, Louisiana, zo'n bankroven gedaan. Iedere keer politie achter ze aan, maar iedere keer wisten ze ontsnappen. In een van de langste bankovervallen in Texas is geloof ik de helft van de groep is gearresteerd. En zij wisten te ontkomen, Bonnie en Clyde. En toen kwam de politie erachter dat ze terug zouden komen naar hun verborgen plek, hun hideout in Louisiana. En de politie ging in de bosjes liggen wachten tot ze terugkwamen. Dat was echt heel frappant. En uiteindelijk reden daar met een auto gewoon letterlijk in de val. En de politie heeft de auto doorzeefd met kogels. En ja, dat hebben ze allebei niet overleefd. Nee, dus er werd een andere strategie gekozen. Het opsluiten werkte niet. Ze moesten maar verdwijnen. Ja, precies, precies. Dan door naar een klopjacht die, denk ik, de langste klopjacht ook meteen was. Een klopjacht die 20 jaar duurde. Op wie was die? Ja. Op Ted Kaczynski. Ook wel genaamd de Unabomber. Ted Kaczynski was echt een briljante wiskundige. Werkte op een universiteit, ik geloof in Michigan, als ik het goed heb. Was daar de jongste assistent professor in 1967. En toen in 1969, toen besloot hij, had hij het opeens helemaal gehad met alles. En toen heeft hij zijn baan opgezegd. En niemand zag het echt aankomen. En ging hij eerst bij zijn ouders wonen in Illinois. Uiteindelijk wilde hij in Montana, wilde hij zeg maar op de grid wonen. Helemaal in een hutje bij zichzelf. En hij leerde daar dingen planten. En hij zorgde dat hij helemaal voor zichzelf kon zorgen. Maar uiteindelijk werd ook het land waar hij woonde dus werd ontwikkeld. En daar was hij zo boos over. Toen heeft hij eerst heeft hij, 2 jaar lang heeft hij sabotageacties uitgevoerd op het bedrijf wat daar bezig was om het land te ontwikkelen. En dat was eigenlijk redelijk simpel. Het onklaarmaken van machinery en irritant. Onschuldig zeg maar. Misschien nog een beetje? Ja, nog wel een beetje dat. Ik bedoel, het kostte wel dingen. Het is illegaal, maar niks bijzonders. Maar toen uiteindelijk was hij zo boos over hoe de maatschappij en eigenlijk technologie de maatschappij verziekte. En hij zit nog steeds vast. Hij zal vast wel heel erg boos zijn om hoe de maatschappij nu omgaat met techniek. Maar daar was hij zo boos over. En toen ging hij dus bombrieven sturen. En zijn naam komt ook van waar hij ze naartoe stuurde. Hij stuurde ze naar universiteiten en airlines. En vandaar ook UNA Bomber, de University and Airline Bomber. Dat was zeg maar zijn nickname bij de FBI. Hij heeft 20 jaar lang heeft hij dat kunnen doen. Er zijn 3 mensen omgekomen en 23 gewonden zijn er gevallen uiteindelijk. En toen stuurde hij een manifest naar, ik geloof de FBI als ik het goed heeft. En die hebben het toen gepubliceerd ergens, even laten publiceren in een krant. En zijn broer had al een vermoeden dat hij achter bepaalde dingen zou zitten. En dat manifest bevestigde van zijn broer, eigenlijk met wat hulp van een privé-investigator, dat hij het was. En toen zijn ze dus naar de FBI gegaan. Maar ze hebben ook wel geprobeerd, zijn familieleden, om niet te zorgen dat er weer zo'n verhaal als in Waco, Texas kwam. Dat de FBI daar de boel omsingelt en dat er eigenlijk alleen maar doden vallen. Want wat stond in dat manifest? Gewoon eigenlijk hoe slecht technologie voor de mensheid is. En dat het eigenlijk de mensheid helemaal niet helpt. En dat soort dingen moeten stoppen. Dingen waarvan als je het leest, denk je van hij heeft een punt. Maar als je goed nadenkt erover, denk je van dat kan je ook niet stoppen. Je moet een manier vinden om het in betere banen te leiden. Dan dat je echt probeert, hij probeert echt technologie te verhinderen van ontwikkeling. Ja, dat lukt natuurlijk niet. Dat is natuurlijk, dat kan niet. En uiteindelijk is hij dus gepakt na 20 jaar. Ja, hij is gepakt na 20 jaar. Hij zit op dit moment vast in een van de zwaarst beveiligde gevangenissen in Colorado. Dat is echt in the middle of nowhere. En daar zit hij dan vast met, daar zat hij met Timothy McVeigh. En ik geloof ook de gasten die de eerste bomontploffing deden op op World Trade Center in 1993. En daar is hij ook vrienden mee geworden met die mensen. En hij zit daar. Hij had zichzelf, het is wel grappig. Hij had zichzelf nog voor, hij is op Harvard heeft gestudeerd. Hij had zich aangemeld voor het jubileum van zijn zoveel jaar afstuderen van Harvard. En als beroep had hij opgegeven gevangenen. Dus hij ziet het zelf. De Guberman ook nog steeds, ook in die gevangenis. Precies, hij zit vast. En nog om af te sluiten, kort nog naar 1 bijzondere klopjacht. Die op seriemoordenaar Ted Bundy. Over de Unabomber overigens gesproken op Netflix. Een fantastische serie is daarover gemaakt. Ga die vooral kijken als je geïnteresseerd bent in het verhaal. Deze Ted Bundy, die wist hem maar liefst 2 keer te ontsnappen. Wie was hij en hoe is het hem gelukt om 2 keer eigenlijk uit de gevangenis te ontsnappen? Ja, nou, Ted Bundy was een van de meest gruwelijke seriemoordenaars in de VS. En werd op een gegeven moment werd hij opgepakt. Met een ijspik en handboeien en dames ondergoed, zeg maar, in zijn auto. Maar hij had niet echt veel zin in de rechtszaak. Dus hij mocht naar een gevangenisbibliotheek. En daar zag hij een open raam staan. En toen dacht hij, dan ga ik toch gewoon weg. En toen liep hij gewoon de deur uit. Tenminste, toen sprong hij uit het raam. En toen is hij dus vertrokken. Fantastisch. Toen is hij, echt heel vreemd. Nou was hij 6 dagen vrij. En toen werd hij aangehouden, maar hij moest. Hij zat dus nog steeds in jail in Colorado voor een veroordeling. Te wachten op zijn rechtszaak, zeg maar. Maar toen heeft hij dus heel erg veel gewicht verloren. En toen paste hij door een licht. Wat is een gat in het plafond waar een lamp doorheen kwam. En toen heeft hij zich doorheen gewurmd. En toen is hij uiteindelijk nog eens 6 maanden op vrije voeten geleefd. En toen heeft hij er ook gewoon nog rustig op losgemoord. Want daar had hij ook echt zin in. En uiteindelijk is hij. In Florida is hij opgepakt. En door Ted Bundy zijn ook wel de regels binnen gevangenissen en hoe gevangenen vervoerd worden en hoe ze bewaakt worden, zijn echt wel heel erg aangepast na zijn ontsnappingen. Dat zie je vaak. En is het voor de andere gevangenen wordt het alleen maar moeilijker om eruit te komen. Ja, precies. Ja. De goede moet onder de kwaaie leiden. Dankjewel, Raymond. Zometeen praten we verder nog over grote nieuwsorganisaties in de Verenigde Staten. Eerst het nieuws van 3 uur. Daarna alweer het laatste uur. Het laatste reis door de wereld van deze 30 mei, deze nacht. Over een kleine 2,5 minuut zijn we bij je terug. Eerst even het laatste nieuws met Sid van der Linden. Tot zometeen. NPO Radio 1. 3 uur, Sid van der Linde met het NOS-journaal. Bij een garagebedrijf in Breda is opnieuw een handgranaat gevonden, meldt de politie. Even voor middernacht werd het explosief ontdekt op een industrieterrein in het noorden van de stad. De explosieve opruimingsdienst is opgeroepen. Bij hetzelfde bedrijf werd in januari ook een explosief aangetroffen. En vorig weekend werd een handgranaat gevonden bij een winkel van dezelfde eigenaar, ook in Breda. Volgens Omroep Brabant gaat het mogelijk om een vete tussen drugscriminelen. Tientallen mensen hebben gisteren in Amsterdam gedemonstreerd tegen de Wit-Russische president Lukashenko. De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya had opgeroepen tot protestacties precies 1 jaar na de arrestatie van haar man. Daar is wereldwijd gehoor aan gegeven, onder meer in Berlijn, Warschau en ook in Zuid-Korea en Australië gingen betogers de straat op. Het tweede slachtoffer van een woningbrand in Hilversum is ook overleden. Het gaat om een 49-jarige man die naar het ziekenhuis was gebracht. De brand brak uit in de nacht van donderdag op vrijdag. De man en een 48-jarige vrouw werden vrijdagochtend vroeg gevonden in de woning. De vrouw overleed enkele uren later in het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is niet bekend. De politie onderzoekt nog of er sprake is van een misdrijf. Chelsea heeft de Champions League finale gewonnen van Manchester City. Het Britse onderrondje in Porto werd beslist door een doelpunt van de Duitse middenvelder Kai Havertz. Hij scoorde in de 42e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Bij Chelsea bleef Hakim Ziyech aan de kant en Oranje International Nathan Ake kreeg bij City ook geen speelminuten. De Londenaren wonnen de Champions League 1 keer eerder in 2012. Het weer nog, het koelt vannacht af naar een graad of 6. In het noorden is er mist. Morgen overdag veel zon met maxima rond 15 graden op de Wadden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Stefan Kondur. Ja, die tijd die vliegt. De wereldreis voor deze week zit er bijna op. Nog tot 4 uur. 4 uur hoor je hier Nederlanders die ooit naar het buitenland zijn verhuisd. In Nederland is een van de grootste nieuwsorganisaties namelijk dit weekend jarig. 62 jaar is de NOS. Zometeen zoek ik uit wat de grote nieuwsorganisaties in China, Peru en de Verenigde Staten zijn. Je hoort het zometeen. Eerst mijn correspondenten van dit laatste half uur. Laat mij vooral weten ook waar in de wereld je nog luistert. Ing Robert Benjaminovic zegt... fijne uitzending hier in Karaganda. Kazachstan is het nu 6:55 en ik luister heerlijk in bed. Groetjes Robert, leuk dat je het even laat weten. Laat ook vooral weten waar jij luistert. In de NPO Radio 1-app doe je dat. Dit zijn mijn correspondenten nog tot 4 uur. Je hoorde hem net al even, Raymond Kranenburg. Raymond, we hadden het net over klopjachten. Nu hebben we het over mensen over die vaccinatiestreep trekken. Want wat voor gekke dingen verzinnen ze allemaal bij jou? Ja, het gaat hier heel ver. Ik kon hier bij het Mexicaanse restaurant op de hoek... een gratis taco ophalen omdat ik gevaccineerd was... Dus dat was erg aardig. Bij de Dunkin' Donuts krijg ik een gratis donut. Maar zoals Saskia net ook al vertelde, het gaat nog verder. Er zijn ook loterijen. In Ohio heeft een meisje $1 miljoen gewonnen. In Californië kunnen we ook iets van giftcards krijgen. En er zijn ook in Ohio? Ook in Ohio, ja. Vier highschool-studenten hebben een full ride, zo heet dat hier. Dus alles betaald voor hun college hebben ze gekregen. Want is die vaccinatiebereidheid zo laag dat dit nodig is? Nou ja, goed, kijk, een groot gedeelte van het land is al gevaccineerd. We hebben het echt wel over meer dan 50% heeft één of meerdere, of tenminste, heeft meerdere vaccinaties volledig gevaccineerd. Ik geloof dat iets van... Nou, tot 60% eentje heeft gehad. Maar ze willen echt wel veel meer. Ze willen 75%. En het stopt nu echt een beetje. Er zijn staten die veel minder vaccinaties afnemen... dan dat de regering beschikbaar stelt voor ze. En het is voor sommige mensen gewoon echt moeilijk om een vaccinatie te krijgen. En er is ook gewoon nog, er zijn echt veel mensen die echt zoiets hebben van ja, niet genoeg onderzoek en ik weet niet wat het is. En ja, ik wacht nog maar even af en dit en dat. Mijn schoonmoeder, 86 jaar. Geen vaccinatie, want ja, ik weet toch niet wat er met me gaat gebeuren dan. Ja, en houdt dat het land tegen om versoepelingen eigenlijk in te zetten? Nee, dat dan weer niet. Dat is ook weer zoiets. In Californië zijn we nog best wel streng. Ik geloof dat 15 juni mogen wij pas onze maskers af. Maar er zijn heel veel staten waar ze alles al echt versoepeld hebben, waar een maskerverplichting niet aan de orde is. En tenminste vanaf de gemeente. Maar ja, er zijn een privébedrijf kan gewoon nog wel een masker verplichten. En er zijn zelfs staten die nu wetten aan het aannemen zijn om het verplichten van een masker niet toe te staan. Dat het dus gewoon illegaal wordt. Dat is eigenlijk belachelijk, maar goed. Nou, we gaan dat afwachten. Dankjewel in ieder geval. Winst voor mensen met een vaccinatie in ieder geval bij jou. Heb je je taco opgehaald? Ja. Ik heb mijn taco gegeten. Hij was erg lekker. Fantastisch dat je dat dan ook even gewoon echt doet. Leuk. We spreken elkaar straks verder. Hoi. Gaan we naar China. Daar zit correspondente Mirjam Thieme. Mirjam, goeiedag. Goedemorgen. Goedemorgen voor jou. Zometeen gaan we het hebben over grote nieuwsorganisaties in China. Jij wilt eerst even hebben over een sportwedstrijd. Afgelopen week of iets daarvoor was het, hè, met een tragische afloop. Vertel eens, wat is er gebeurd? Ja, er was een ultramarathon. Dat is dus 100 kilometer. En daar deden ruim 150 mensen, 160 mensen aan mee. En 21 daarvan zijn overleden aan onderkoelingsverschijnselen, omdat het weer ineens heel erg omsloeg. En ja, ze in onherbergbaar terrein waren op een berg. En hagel en onweer en regen. En het is echt heel tragisch. Dus dat is ook echt wel, dat is echt wel nieuws wat hier in van de week speelde. Ja, want dan is dat weer echt vreselijk omeens omgeslagen. Want ik kan me voorstellen, je organiseert geen race als je weet dat het slecht weer wordt. Nee, het was echt. Het kan natuurlijk in een berggebied dat het ineens omslaat en dat je ook niet weet dat gaat gebeuren. Want de meeste mensen zijn ook echt wel. Dit zijn getrainde atleten. Dat zijn echt de elite renners die daaraan meedoen. En die checken ook wel dat soort dingen. Die zijn er echt wel op voorbereid wat ze doen. Maar dat waren ze gewoon echt niet. En ja, er is ook een soort van nationale held nu. Een herder die 6 mensen... Die ging schuilen in een grot toen het gebeurde. En onderweg zag dat de mensen op de grond lagen. En die heeft 6 mensen kunnen redden. Zo. En ze hebben een deken gegeven, een vuurtje gemaakt in het grot. En dat is een beetje een nationale held nu. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ja, het is echt een vreselijke afloop van zo'n evenement. Ja, ben je zelf een hardloper? Ja. Hoe kijk je hier dan naar? 100 kilometer hoor. Nee, maar, maar ik kan het me wel heel goed voorstellen wat er gebeurde. En dat mensen er inderdaad, dat het kan overvallen. Ik doe aan mountain trail running. Ik ben pas geleden 3 dagen op de muur geweest. Het weer kan inderdaad rare dingen doen. Je ziet, je bent niet altijd overal op voorbereid. De natuur die is toch altijd sterker. En volgende weekend kan ik er niet bij zijn. Want dan ren ik 21 kilometer om een kilometer voor elk leven wat gelaten is, zeg maar. Wauw, wat mooi. En dat is dus een actie ook die... is dat dan in Beijing of is dat op de muur? Nee, dat is in Beijing. En dat is ook niet georganiseerd, want er mogen nu niet echt... dat is natuurlijk wel allemaal... Alle races zijn afgelast. Dus dat is met een aantal vrienden waarvan ik zeg van laten we dat doen. Ik bedoel, het is niet... het is geen groot georganiseerde actie of zo. Nou, wat een sympathiek gebaar in ieder geval. Zometeen praten wij verder, Mirjam. We gaan nog even naar Rafael in Peru. Net spraken wij al over verkiezingen, Rafael. Iets waar wij nog niet over spraken. Communistische honden. Wat houdt dat precies in? Ja, het heeft natuurlijk allemaal met de verkiezingen te maken deze dagen. Maar in Peru heb je een woord dat heet terruqueo. En dat komt vandaan van het mensen beschuldigen van terroristische activiteiten. En dat is een beetje een overblijfsel uit de jaren 90. En deze week is daar een nieuwe variant opgekomen. En dat is het Perruqueo. En dat heeft er dan mee te maken met honden. Ja, eigenlijk verdenken van terroristische sympathieën. Dus een mevrouw uit een rijke familie die had een hondenhotel. En die heeft een beetje in haar paniek over de naderende mogelijke verkiezingsoverwinning van de linkse kandidaat Castillo een advertentie geplaatst waarin ze zei dat ze geen toegang meer zou verlaten tot honden uit communistische families. En ja, dat heeft een enorm schandaal op gang gebracht. Want wat is het schandaal? Ze bedoelde het niet zo, of? Nou ja, ze bedoelde het zeker wel zo. Ze zei het ook heel uitgesproken. Ik kan misschien wel klanten of vrienden gaan verliezen, maar het kan echt niet meer. Mensen van honden van communistische families. Want in Venezuela worden honden opgegeten om de honger en dat soort dingen. En ze haalden het wel snel van internet af. Waarschijnlijk omdat iemand zei van het is misschien niet zo slim. Maar dat was toen al te laat. En je weet hoe dat gaat vandaag de dag. Dus dat leidde echt tot een golf van memes. Tot een soort van handboeken hoe je je kunt herkennen of je hond communistisch is of niet. Mensen die zeg maar een soort van Che Guevara foto's van hun honden maakten. Of een Karl Marx baard aanplakten. Heb je zelf een hond? Ik heb zelf geen hond, ik heb katten. Ah. Maar mijn kinderen die waren er ook al druk mee bezig. Maar die zeiden van ja, katten die zijn meer anarchistisch dan communistisch. Ja. Wat goed zeg. Communistische honden in ieder geval. En hoe is het nu met de vrouw? Ik kan me ook voorstellen dat mensen even de opvang hebben bezocht, of niet? Ja, maar het is wel een soort van collectief fenomeen deze dagen. Okay. Dus er gaan heel veel video's rond die... Hilarisch. Dit was wel de allergekste. Nou, leuk. Dankjewel, Rafael. Zometeen zoeken we uit welke grote nieuwsorganisaties er zijn in Peru. Eerst nog even een heel mooi appje wat we binnenkregen van Kevin. Goedemorgen. Ik luister momenteel in de nachttrein Budapest, Hongarije. En Boekarest, we zijn momenteel in Roemenië al. Verhuizen voorgoed van Maastricht naar Sofia. In Bulgarije dit weekend vanmiddag komen we aan. Samen met de huisdieren. Groetjes Kevin. Nou, blijf lekker luisteren, Kevin, naar Radio 1. Vooral ook leuk om het zo even te horen. Laat vooral ook van je horen. Waar in de wereld zit jij in de NPO Radio 1? Het staat voor je open. Kan je gratis downloaden op je telefoon. 18 minuten over 3 is het. Elise zegt, goedemorgen Stefan, ik ben net even wakker, ligt op bed naar je te luisteren. Je draait weer heerlijke muziek. Fijne uitzending, groetjes Elise. Dankjewel. En Rico zegt ook, geweldige muziekkeuze hier, Stefan, zo in de vroege nacht. Nou, daar zijn we voor hier in de wereld van BNN Vara. Blijf vooral ook nog de komende 40 minuten lekker luisteren. BNN Vara. We gaan door met de verjaardag, want de NOS bestaat dit weekend 62 jaar. Al 62 jaar is het een van de grote nieuwsorganisaties van Nederland. En verslaan zij iedere grote en kleine gebeurtenis. Ook al gaat dat niet altijd even goed. Er is een technische storing. Alle computers op de redactie zijn uitgevallen. Alle teksten zijn verdwenen. Daarom kunnen we geen normale uitzending maken. Oh, mijn oorbellen. Pak even mijn oorbellen. Neemt u me niet kwalijk, begin overnieuw. Ik had mijn microfoon nog niet op. Jongens, in godsnaam. Hou op met dat plaatje. Gaat iemand het licht uit doen? Ja, licht geruit. Licht geruit. Goedemorgen. Ik wou even mijn oorbel nog aandoen. Oh jezus, mijn ding is eruit, jongens. Hun inschrijving klaar hebben. Die dan straks ook mee kunnen fietsen, mee kunnen schaatsen in de hele tocht. En ik denk dat het van groot belang is om... We wachten nog een seconde, maar Londen is ver weg. Ja, zo gaat dat dus vaak mis daar bij de NOS. Leuk natuurlijk, die bloopers. Maar een betrouwbare nieuwsorganisatie, dat is wel van levensbelang voor een land. Kan je voorstellen, als dat er niet is, hoe zit dat in Peru, China en de Verenigde Staten? Wat zijn daar de grote nieuwsorganisaties? Dat ga ik tot 4 uur nog uitzoeken. We beginnen in een land waar, denk ik, Raymond, een aantal nieuwsorganisaties wel degelijk bekend zijn. Maar waar, denk ik, niet het verschil tussen een publieke en private nieuwsorganisatie zo bekend is voor ons hier in Nederland. Wat is het grote verschil tussen die twee? Publieke omroep is PBS, Public Broadcasting System. En die worden gefinancierd door donaties van jou en van mij en van wat grotere donateurs. En van fondsen. Een fonds voor het streven naar excellentie in journalistiek en weet je, dat soort dingen. En ze krijgen een klein gedeelte van de regering. Dus een beetje, het is zeg maar een beetje de NOS, alleen niet in de verhouding. Het grootste gedeelte van het budget komt van donaties en niet van de regering. Maar er is een klein gedeelte van de regering. Nou ja, PBS heeft dan ook geen advertenties. Ze hebben één keer, tenminste om het hele uur, zeg maar aan het einde van de show, voordat een nieuwe show begint, hebben ze wat. Ze van, het wordt mede ondersteund door dit fonds en dat fonds en deze donateurs. Maar verder niet echt een reclameblok. En ja, in de private sector, dat wordt gewoon betaald door reclames. Ja, en juist die is dus zo groot. Ja, die kan je dan ook weer in twee dingen opdelen. Je hebt de private sector, daar heb je de broadcasters. Dat zijn zeg maar de grote 4 en 3. Dat zal ik zo wel even uitleggen. Maar die kan je dus gewoon met een tv'tje, met een antenne, kan je die ontvangen. En dan heb je de kabelnieuws dingen. Ja, de kabelnieuws, dat zijn de bekendste. Dat zijn de CNN's en de Fox News. Maar die hebben niet de grootste kijkers. De meeste kijkers zitten toch naar de broadcasters. Naar de ABC, CBS en NBC. Ja, dus dat zijn echt de Nederland of de RTL's van Amerika eigenlijk. Ja. Vele mensen die kennen wel bijvoorbeeld Fox News. Hoe werken die dan? Die hebben die speciale teams toch, volgens mij, in dienst? Ja, precies. Sowieso hebben al deze kanalen hebben... De PBS heeft een eigen nieuwsorganisatie. ABC, CBS en NBC heeft er een. Nou zei ik net van de grote 4. De grote 4 zijn eigenlijk ABC, CBS, NBC en Fox. Fox is gewoon ook een tv-kanaal hier met series en zo. Maar die hebben dan weer geen eigen nieuwsorganisatie. Die gebruiken Fox News als er iets van nieuws moet zijn. De grote 3 hebben standaard dingetjes zoals elke dag een half uur nationaal nieuws. En één keer in de week een uur wat diepte interviews. Fox heeft dat niet. Als er nieuws is, dan is het breaking news en dat soort dingen. En die komen dan van Fox News. En dan op de kabel, Fox News, CNN en MSNBC en CNBC. Ja, dat zijn degenen die gewoon wel nieuws verslaan. Maar niet, ze hebben niet zoveel kijkers als naar de privé dingen kijken. Het zijn ook meer opiniezenders eigenlijk. Als er geen breaking news is, dan zitten ze met 3 mensen die er verstand van hebben, zitten ze te vertellen of te praten over wat ze vinden van oud nieuws eigenlijk. Ja, maar toch hebben we hier in Nederland, krijg ik het gevoel dat heel Amerika alleen maar naar die zenders de hele tijd kijkt. Oh nee, absoluut niet. Ik heb gekeken naar de kijkcijfers van afgelopen week. En Fox had 2,1 miljoen kijkers gemiddeld. MSNBC 1,4 miljoen. En CNN 600.000. En dat voor een land met 325 miljoen mensen is dat gewoon niet heel veel. Nee. Als je dan kijkt naar wat een ABC had, die had iets van 7 miljoen kijkers. Wow. Dat is op een gewone dag, weet je. Dat is dan al, 3,5 keer zoveel als Fox heeft. Ja, ja, ja. Dus is dat dan ook een beetje een aflopende zaak, die nieuwszenders? Scoren die dan nog wel goed genoeg om het bestaansrecht te hebben? Nee, dat zeker niet. Ze krijgen genoeg advertenties om te blijven bestaan. En blijkbaar zijn de schandalen niet groot genoeg, zeker bij Fox News. Want dat is eigenlijk wel een bedrijf wat doorspekt is met allerlei schandalen over de afgelopen 5 à 10 jaar. Maar ze blijven populair. En dus als ze genoeg adverteerders zijn, dan hebben ze dus recht om hun ding te doen op kabel tv. Wat is jouw favoriet? Nou ja, eigenlijk wel PBS, als ik heel eerlijk ben. Want dat is wel het meest vertrouwelijke. En het is wel een beetje saai. Het is niet echt. Ze hebben er geen shownieuws of zo. Weet je? Dat zou je er niet zien. Maar ja, dan. Wat kijk ik eigenlijk wel elke dag? CBS. De CBS, wat is het? Daily News. Dat kijk ik dan wel. Maar goed, CBS, ABC of NBC. Ze hebben allemaal hetzelfde nieuws. Ik bedoel, het is allemaal een half uur dit en dan een uur dat. Dus het is echt niet heel veel verschil tussen. Dan nog even als laatste vraag. De vorige president natuurlijk van de Verenigde Staten, Donald Trump, die beschuldigde veel van die nieuwsorganisatie als fake nieuwsorganisaties. Mm-hmm. Hebben die beschuldigingen veel impact gehad volgens jou op die organisaties? Hebben ze moeite gehad met dat van zich af te schudden? Ja, dat denk ik wel. En voornamelijk, dat denk ik omdat ze het er zelf ook heel vaak over hadden. Dat ze bestempeld werden als fake news. En dat de president het weer eens een keer zei. En als je het je niet aantrekt, dan heb je het er verder niet over. Als het niet van belang is. Maar klaarblijkelijk is dat het wel. En ze doen toch wel hun best om toch te laten zien van kijk, dit is het onderzoek wat wij doen. En we laten alle kanten van het verhaal zien. En het is eigenlijk niet waar wat de president zegt. Maar ja, dat is heel moeilijk om tegen zo'n cult in verweer te gaan. Ja, ja. Dankjewel, Raymond. We hadden het over grote nieuwsorganisaties in de Verenigde Staten. Naar aanleiding van de verjaardag van de NOS hier in Nederland. 62 jaar. Zometeen reis ik verder naar China. Ik ben dus benieuwd welke nieuwsorganisaties dat land kent. Hoor je zometeen. Passado ficou. Toi Alma hoorde je. Het is 3:30 in de nacht van 30 mei. Dit is de wereld van BNN Varen nog tot 4:00 op je radio. En we hebben het over grote nieuwsorganisaties. We reizen door naar China. Daar zit correspondent Mirjam Thieme. Mirjam, goeiedag. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik weet eigenlijk vrij weinig over die Chinese televisie. Kijk jij het veel? Weinig. Ja, er zijn heel veel kanalen, maar ja, nee, ik kijk weinig televisie. Oké, en is dat dan niet per se... Niet omdat er niet per se veel te zien is, hoor. Maar ik val altijd een beetje in slaap. Dat kan dus het is... radio ik lekker. Ik kijk niet echt veel televisie. Oké, vertel eens. In China heb je de CCTV, de staatsomroep. Wat kan je vertellen over hen? Hebben zij, ze hebben veel kanalen, hè? Ja, CCTV, dat is China Central Television. En ik heb het even nagezocht hoeveel jaar die bestaan. En ze zijn een jaar ouder dan de NOS. Ze zijn in 1958 opgericht. En het is natuurlijk een beetje de spreekstoel van de communistische partij hier. En hebben inderdaad iets van 40, 50 kanalen. Waarvan er een stuk of 20, geloof ik, gewoon toegankelijk zijn. Zeg maar zonder kabel. En de rest is net als wat zij in Amerika is via de kabel te zien. Ja. En dan zijn er ook nog lokale zenders. Dus elke stad of elke provincie heeft ook nog zijn eigen lokale zenders. Zeg maar Beijing Television. Of, die ook dan vanuit de staat worden geprogrammeerd. Ja, het zijn allemaal wel. Het valt allemaal wel onder de staat, ja. Maar CCTV is echt wel de grootste die over het hele land altijd te bekijken is. Ja, en wat is er dan te zien op al die 40 kanalen? Is dat echt, zoals wij hier in Nederland ook zo'n verdeling zien tussen mannenzender, vrouwenzender, een natuurzender? Ja, inderdaad. Je kan het zo gek niet bedenken. En er is wel een zender voor, ook hier. Ook heel veel soaps en drama's en comedies en documentaires, natuurzenders, ook heel veel educatieve zenders. Het wordt natuurlijk goed gebruikt om de maatschappelijke boodschap of het milieu, weet je wel, dat soort berichten wordt natuurlijk de televisie heel veel voor gebruikt. En het is dus ook een spreekgestoelte voor de regering. Wat wordt er qua nieuws vertoond? Wordt er bijvoorbeeld op al die zenders tegelijkertijd hetzelfde nieuws uitgezonden? Ja, inderdaad. In het 7 uur nieuws, dat is het belangrijkste nieuws elke dag. En op alle zenders wordt het nieuws vanaf CCTV wordt gebruikt, zeg maar. De lokale zenders mogen niet hun eigen nieuws. Dat mogen ze wel op de rest van de dag doen. Maar om 7:00 is er een nationaal nieuws. Ja, dat is best bizar om te bedenken natuurlijk. Dus alle televisiezenders is dan op dat moment hetzelfde te zien. Ja, zo kan je dat zien, ja. Ja. En hoe zit dat? Bestaat er ook iets als commerciële televisie? Zijn er andere zenders ook die proberen de concurrentie aan te gaan met zo'n staatsomroep? Nee, er zijn geen commerciële zenders. Maar er zijn dus lokale zenders die... en dat is natuurlijk is daar wel ook wel competitie tussen. Die proberen toch allemaal wel weer iets anders te doen. Of ongeveer hetzelfde, maar met een andere insteek. Dus er is ook wel heel veel, veel hetzelfde op televisie, zeg maar. Ja. Maar ja, als er bijvoorbeeld, je hebt ook zo'n X-Factor, zeg maar, voor China, of zo'n talentenprogramma. Die zijn er nationaal en lokaal. Dus daar is wel competitie tussen. Maar het is uiteindelijk is het wel allemaal, valt het wel allemaal onder een. Niet de centrale regering, maar de lokale regering die daarover gaat wat er op televisie komt. En in hoeverre zou je dan die journalistiek die in zo'n 7 uur nieuws zit onafhankelijk willen noemen? Nou, niet. Kan je daar iets over zeggen? Of is dat een gevaarlijk terrein? Nou ja, ik wil erover zeggen dat het niet onafhankelijk is. Ik wil niet zeggen dat het... er wordt natuurlijk van tevoren bedacht... En wel of niet goedgekeurd wat er op het nieuws komt. Dus dat kan vrij eenzijdig zijn. Ja. Net als in de krant heb je dat natuurlijk net zo goed. Het zegt niet dat er geen opinies worden gezegd. Maar ja, als het maar volgens de bepaalde lijn is, dan is het wel oké. Ja, want is er wat dat betreft wel toegang tot andere journalistiek ook? Of vind je dat echt op internet? Ja, via internet. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel... er zijn wel manieren om naar buitenlands nieuws te kijken of te luisteren. Maar dat, ja, dan moet je wel... We springen over een muur, zeg maar. Oh ja, nou goed. Daar zullen we niet te diep op ingaan. Je weet het nooit in hoeverre er nu mensen natuurlijk meeluisteren met ons gesprek. Precies. Een grappig feitje is nog wel... het hoofdkantoor van CCTV heeft een Nederlands tintje. Hoe zit dat? Ja, inderdaad. Nou, het is mede ontworpen door Rem Koolhaas. En dat is een Nederlandse architect. En die, het is echt ook wel een iconisch gebouw hier in de stad. Wat zie ik voor me? Ik kan me ook nog heel goed herinneren. Zie het voor je? Ja, twee benen. Wij noemen het hier de pants. Het lijkt inderdaad alsof het een staande broek is, zeg maar. Zo wordt het genoemd. Maar het is, ja, ik kan me nog heel goed herinneren dat het in aanbouw was. En het is een architect. Vanuit een ontwerp gezien was het een lastig gebouw om te bouwen ook. En wat ook nog een feit is, het is in 2008, het zou voor de Olympische Spelen klaar zijn, in gebruik worden genomen. Het jaar daarna zou het gebouw wat ernaast staat, wat eigenlijk bij het ontwerp hoort, dat is een hotel en een theatercentrum, zeg maar, een cultureel centrum. Dat is in 2009 is dat bijna volledig afgebrand. Omdat ze vanaf het dak met Chinees Nieuwjaar vuurwerk afgestoken werd. Wat ging mis? Dat is echt vreselijk. Het is een hele grote brand geweest. En dat hele gebouw... het zou net in gebruik worden genomen. De sprinklers waren nog niet, stonden nog niet aan, zeg maar. En het is eigenlijk... het is helemaal weer opnieuw opgebouwd. Dus ik geloof dat het nu wel in gebruik is. Maar ja, het is niet echt een hotel waar veel mensen in willen verblijven, neem ik aan. Het staat er wel weer. Wat dat betreft het Nederlands tintje. Rem Koolhaas dus, architect, heeft dat ontworpen. Dat hoofdkantoor van de staatsomroep, waar dus ook een belangrijke nieuwszenders bij horen. Daar hoort ook een soort oudejaarsconferentie bij, hè, die niet echt te vergelijken is met die in Nederland, maar wel heel populair is in China. Hoe zit dat, een nieuwjaarsgala? Ja, een nieuwjaarsgala. Ja, op oudjaarsavond, zeg maar, hier... dat is echt 4-5 uur durend spektakel. En waar wel heel China toch eigenlijk wel achter de buis voor zit. En jij dan ook? Ja, dus het is niet echt mijn stijl. Nou ja, het staat meestal, als ik bij familie ben, dan staat het wel aan op de achtergrond. En er is altijd wel iemand die kijkt. Maar ja, we zitten niet met de hele familie het 4 uur lang te bekijken. Maar het is natuurlijk ook wel elk jaar weer een probleem van... wat gaan we nu weer verzinnen om het toch leuk te houden voor alle generaties. En het is een beetje kitsch eigenlijk. Maar er zijn veel lichtshows, dansshows, wat comedie en verzin maar wat het gebeurt. Wat is een goede Chinese comedian? Ik zou het zo niet eens op kunnen noemen. Bestaan er goede Chinese comedians? Nou, waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel, maar ik denk dat humor is op zich een van de moeilijkste dingen om te begrijpen in een andere taal of te vertalen. Dus ja, het is niet echt mijn stijl waar ik graag naar kijk of zo. Maar ik neem aan dat... Er zijn best wel bekende mensen die inderdaad comedie doen. Of een bepaald soort zang hier, waar, ja, wat heel, heel, heel herkenbaar is. En waar, waar ze ook wel weer dingen in, dingen in zeggen die bijvoorbeeld in de maatschappij gespeeld hebben over, nee, in het afgelopen jaar of zo. Dat gebeurt wel. Maar ja, net zo goed. Het is toen natuurlijk allemaal wel. Mag niet politiek gevoelig zijn, maar ja. Er worden wel bepaalde dingen in. Die komen wel terug in zo'n nieuwjaarsgala. Interessant, dankjewel, Mirjam. Een inkijkje in de Chinese nieuwscultuur, televisiecultuur ook een beetje vanuit Beijing. Dankjewel voor je tijd wederom. Graag gedaan. En een fijne dag afvast daar. Dankjewel voor het vroege opstaan. Zometeen nog Peru. Okay. Waar de vele nieuwszenders in handen zijn van de rijksten van het land. Wat betekent dat voor de nieuwsvergadering? Rafael Hoekmer vertelt het me zo naar Nina Simone en Baltimore uit 78. Eat up little Cedar. On a marble stand. Trying to find the ocean. Looking everywhere. Hard times in the city. In a hard BNN Vara. Gerda laat weten, Stefan, goeienacht. Ik lig op de bank naar de wereld van BNN Vara te luisteren. En dus naar jou. De muziekkeuze is reuze weer deze nacht. Frank vanuit Curaçao, fijne uitzending weer. Lekker reizen over de wereld. Wat was het laatste nummer? Ik heb het je teruggeappt. Als je muziek voorbij hoort komen, je wil weten wat dat is. En je kan het altijd vragen in de NPO Radio 1-app. David zegt vanaf de snelweg in het Verenigd Koninkrijk. Present, goed dat je erbij bent. Jeroen zegt, goedemorgen Stefan, ik ben er vanuit Shanghai. Vraagt zich af of ik zelf eigenlijk een beetje een wereldreiziger ben. Goeie vraag. En die sluit zich ook aan bij Elise. Goede muziek weer, goed Jeroen. Om op je antwoord te geven op je vraag. Jazeker, nu even natuurlijk niet. Maar ja, ze eigenlijk wat wachten tot ik weer wat verder de wereld in kan reizen dan Europa. En Elise zegt, hey, ik ben net even wakker, lig op bed naar je te luisteren. Je draait weer heerlijke muziek. En Rico laat dat ook weten. Goed dat jullie er allemaal bij zijn weer deze nacht. Rafael is er ook nog bij vanuit Peru. Rafael, we hebben het over grote nieuwsorganisaties. We hebben het natuurlijk al 2 keer gehad over de politiek. Maar daar kunnen we niet omheen als we het ook over nieuwsorganisaties hebben. Allereerst, welke grote nieuwsorganisaties kent Peru? Ja, nee, het gaat allemaal om macht natuurlijk. Hè. In Peru kun je eigenlijk zien dat de belangrijkste nieuwsorganisatie, die wordt gecontroleerd door een familie die heet Miro Quesada. En de mediagroep heet El Comercio. En die groep die heeft eigenlijk zo'n 60% van de markt als het om inkomsten gaat rond media in handen. En dan heb je nog een tweede en een derde groep die eigenlijk ook heel erg op dezelfde soort lijn zitten. En als je dat dan bij elkaar optelt, dan zit je eigenlijk al op 80% van de nationale mediamarkt. Ja, en wat betekent dat? Ja, kijk, ik zat er een beetje naar te kijken ter voorbereiding van deze uitzending. En er zijn echt wel studies naar gedaan. En wat je gewoon heel erg kunt zien is dat die mediabedrijven zijn een soort familiebusiness. En dat zijn eigenlijk de familiebusiness van de rijkste families van Peru. En dat zijn eigenlijk de mensen toen, de Spanjaarden, het koloniale bewind, afgaven, dat overgaven naar de Peruaanse rijkste families, de afstammelingen van de Spanjaarden. En dat zijn eigenlijk nog steeds de mensen die de macht in handen hebben. En die investeren heel veel in mijnbouw, die investeren in landbouw, maar die investeren zeker ook in mediagroepen. Omdat het natuurlijk heel belangrijk is om te bepalen wat er op de nationale tv te zien is. Hè. Zoals nu tijdens de verkiezingscampagne, zoals ik al tegen je zei, hè, het gaat alleen maar over Keiko of over alles wat er slecht is aan Castillo. En ja, er is maar één kanaal dat iets anders een klein beetje laat zien op nationaal niveau. En de belangrijke 9 kanalen laten allemaal hetzelfde zien. Ja, dus jij zegt er wordt zeker ook dan bepaald, de inhoud wordt ook bepaald door de investeerders. De inhoud wordt volledig bepaald, maar ook door de investeerders, ja zeker. Maar je ziet ook, zeg maar, dat omdat het echt een soort van elite groep is van een 15 tot 20 families die de belangrijkste bedrijven in handen hebben. De kinderen trouwen met elkaar. He, dus de dochter van de mediagroep is getrouwd met de man van de vastgoedgroep en dat soort dingen. Dus het loopt allemaal heel erg door elkaar heen. En dan zie je ook nog dat de belangrijkste grote bedrijven weer aandeelhouders zijn in de media. Dus wat je heel erg kunt zien is dat het allemaal in elkaar verworteld is. En waar zie je dat bijvoorbeeld heel erg terugkomen? Hè? Peru is een land waar heel veel conflicten zijn rond mijnbouw en olie-exploitatie. Omdat die heel vaak plaatsvinden op de gebieden waar inheemse volkeren leven. Inheemse volkeren hechten heel veel belang aan hun woonomgeving natuurlijk. Misschien nog wel meer dan meer westerse culturen. Dus dat leidt dan tot conflicten. Die willen de mijnbouw niet omdat het hun water vervuilt, hun gronden vervuilt. Hoe dat dan wordt vertolkt in de nationale media, dat is natuurlijk altijd heel erg bijzonder om te zien. Hè? De echte problemen komen nooit aan het licht. In Peru heb je miljoenen mensen die te lijden hebben onder vervuiling door mijnbouw bijvoorbeeld. Hm. Ik heb het nog bijna nooit op de nationale media gezien. En heeft de gemiddelde Peruviaan dat door, dat het beeld op televisie eigenlijk niet klopt? Ja, nou, dat is een hele goede vraag inderdaad. Ik denk, in de jaren 90, hè, tijdens de Fujimori-dictatuur, Fujimori had een rechterhand, die heette Montesinos, een beetje zijn soort Rasputin. En een van zijn belangrijkste strategieën was de media omkopen. En dat is allemaal ook vastgelegd op video's, dat heeft iedereen gezien. En dat is wel een soort breekpunt geweest. Dus ik denk voor een deel van het land, en dat is eigenlijk het deel van het land dat gaat stemmen voor Pedro Castillo volgende week, en dat is de helft, die geloven de media helemaal niet, omdat ze juist wel zien dat de media het verhaal vertellen van de mensen die de macht in handen hebben. Dus ook media hebben best wel veel geloofwaardigheid en legitimiteit verloren in de afgelopen jaren door alle omkoopschandalen, door de corruptie, door het feit dat mensen zelf ook wel zien dat het verhaal dat verteld wordt vaak maar van één kant is. Er zijn wel wat uitzonderingen op hoor, maar dat zijn er heel weinig. En waar hou jij zelf dan je nieuws vandaan over Peru? Want jij weet dus dat die kanalen eigenlijk, die negen, dat die niet betrouwbaar zijn. Hoe kom je dan toch aan het goede, nou ja, uit de echte blik op Peru die jij hebt? Ja, ik vertel nog één ding heel kort over die mediagroepen. Een heel goed voorbeeld daarvan is dat tijdens elke verkiezingscampagne worden de hoofdredacteuren, de afgelopen 5 jaar gebeurt dat steeds weer, die worden dan op het laatste ontslagen om iemand anders te hebben die nog meer op de lijn zit van het kanaal, weet je wel. En dat is echt gewoon stelselmatig bij elke verkiezing gebeurd. Dus het laat heel erg zien hoe erg ze ermee bezig zijn. Waar haal je dan wel je nieuws vandaan? Ja, drie dingen. Eén, er zijn 1 of 2 mediagroepen die onafhankelijker zijn. Eén die heet La Repubblica, is van een andere familie. Iets meer links georiënteerd of iets liberaler georiënteerd, zou je kunnen zeggen. En dan is er nog een andere groep die ook wel een ander verhaal vertelt. Nou, vooral La Repubblica, dat is wel echt een soort stem van de oppositie, van andere visies. Twee, Peru heeft een hele, hele levendige internetjournalistiek cultuur. Heel hoogwaardige onderzoeksjournalistiek. Bijvoorbeeld de informatie die ik je nu vertel, die komt bij een medium vandaan, het heet Ojo Publico. Die werken samen met The Guardian, met de New York Times. En die doen echt heel, heel erg goed werk. En daar heb je er eigenlijk heel veel van. Als ik het vergelijk met Nederland, heb ik het gevoel dat er meer gebeurt dan in Nederland. Omdat in Nederland er gewoon meer ruimte is in het geïnstitutionaliseerde medialandschap. En heel veel goede YouTubers die hun internetnieuwsprogramma's maken. Daar begin ik elke ochtend mee. En de derde bron, en dat is ook geen detail, de media die buiten Lima zitten in de provincies, vooral heel veel radio. Radio is hier nog heel, heel erg belangrijk. Voor heel veel mensen de belangrijkste nieuwsbron. Die worden niet gecontroleerd door de grote mediagroepen. Dus die staan veel dichter bij de mensen. Hè? Radio, nou ja, jij weet dat, radio staat altijd dichter bij de mensen. Omdat het veel, hè? Nog veel meer. Ik hoef het je niet te vertellen. Ja. Jou hoef ik je niet te vertellen. En dat merk je hier ook heel erg. En dat zie je ook terugkomen, dat in dat radiolandschap, dat is veel, veel diverser. Ja, dat is natuurlijk ook veel sneller bij de burger en veel rauwer. En natuurlijk wat dat betreft zit veel minder ruis tussen wat je natuurlijk nog bij televisie wel hebt. Hoe is dat met die blik? Ook wat je hier ook hebt op de radio, een klein detailtje. Ja, kom maar door. Het is natuurlijk een land waar heel veel verschillende talen gesproken worden. Miljoenen mensen spreken Quechua, 100.000 mensen spreken Aymara. En dan heb je Ashaninka, Awagun, Este, Ashwar, Shipibo, et cetera. Op de nationale media, behalve het enige staatskanaal, dat doet wel dingen in Quechua, zo af en toe de belangrijkste inheemse taal. Dat was de taal van het Inca-rijk. Maar dat zie je daar niet veel terugkomen. Terwijl natuurlijk radio's, ja, dat is gewoon dichtbij. Dat is gewoon een radiosendertje, die heb ik op de meest afgelegen plaatsen gezien. Ja, dat is in de taal van de mensen. Dus dat maakt het natuurlijk ook veel toegankelijker voor heel veel mensen, voor wie Spaans hun tweede taal is. Ja, ondertussen komt er een compliment voor je binnen in de Radio 1 van Ineke Jonge. Die zegt complimenten voor correspondent Rafael, hoe hij de Peruaanse media bericht. Dus bij deze doorgegeven. Ik heb nog één vraag, want jij zegt Peru is natuurlijk ook een land wat onwijs staat in contact staat met de rest van de wereld. Lima is echt een onwijs diverse hoofdstad. Met heel veel verschillende keukens bijvoorbeeld, al hebben we al wel eens over gesproken. Zie je dat dan ook, hoe zie je dat wereldnieuws dan terug op die kanalen van die rijkste mensen zijn? Zie je daar dan ook een gekleurd wereldbeeld terug? Ja, dat zou ik toch ook wel willen zeggen. Peru is natuurlijk inderdaad een enorm toeristisch land. Dus er komen heel veel mensen uit de hele wereld. Je ziet in die grote mediagroepen natuurlijk buitengewoon kritische berichtgeving over thema's die hen minder aan het hart gaan. Ik zou wel willen zeggen dat Trump, denk ik, positiever hier in het nieuws is geweest dan in Nederland op veel mensen, op veel momenten. Maar ik moet ook wel zeggen dat media ook wel heel veel met een beetje vanuit de blik van het schandaal kijken, weet je wel. Ze vinden de anekdote vaak interessanter dan het diepgaande nieuws als het gaat over internationaal nieuws. Ja, ja. Dankjewel, Rafael, voor je tijd. We gaan elkaar binnenkort weer spreken. Succes ook in deze bijzondere laatste week naar de verkiezingen toe in jouw land. Dankjewel. Hoi hoi. En een fijne nacht en dag alvast daartoe gewend. Cynthia laat nog weten. Hoi Stefan, heerlijke muziek en altijd interessant om te horen wat voor ander nieuws er op de wereld is. Ik gebruik overigens de Shazam-app om te weten wat voor muziek draait. Goeie tip. Dankjewel Cynthia nog voor je appje. Ineke gaf voor het compliment aan Rafael. En Frank zegt, ik hou enorm van Latijns-Amerikaanse muziek. onder meer Braziliaans. Heerlijk om zo te luisteren midden in de nacht. Goed dat jullie erbij zijn. Fino Colettiovo hoorde je nu op NPO Radio 1. 4:05 is het. Een wereldreiziger? Nou ja, ik denk het wel, ja. Ja, we hebben jou een keer gehoord in Sinus Atlas over jouw tijd in Mexico. Tel je dan als wereldreiziger? Voor ons bij de wereld van BNNVARA wel. Hey, goedemorgen. Zometeen tussen 4 en 6 ben jij hier op Radio 1. Wat gaan jullie doen? We gaan van alles doen. Er komen heel veel verschillende onderwerpen langs. Maar we beginnen eens even met midden in de nacht bespreken we de macht. Eventjes een blik op politiek Den Haag zo op dit nachtelijk tijdstip. Wie pakt die macht nou nog tegenwoordig? Goeie vraag. Tussen 4 en 6 fris hier op NPO Radio 1. Alles is terug te luisteren in de Radio 1-app of op de site van Radio 1. Dat kan je al vanaf nu doen. Volgende week zijn we er gewoon weer met de wereld van BNNVARA. Ik wens je een hele fijne week. En vooral een fijne zondag en veel plezier bij Fris zometeen. Hoi. NPO Radio 1. 4 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een garagebedrijf in Breda is opnieuw een handgranaat gevonden, meldt de politie. Even voor middernacht werd het explosief ontdekt op een industrieterrein in het noorden van de stad. De explosieven opruimingsdienst is opgeroepen. Bij hetzelfde bedrijf werd in januari ook een explosief aangetroffen. En vorig weekend werd een handgranaat gevonden bij een winkel van dezelfde eigenaar, ook in Breda. Volgens Omroep Brabant gaat het mogelijk om een vete tussen drugscriminelen. In zeker 16 Braziliaanse steden is gedemonstreerd tegen het coronabeleid van president Bolsonaro. In Brasilia en Rio de Janeiro verliepen de protesten vreedzaam, maar in de stad Recife in het noordoosten gebruikte de politie traangas en rubberen kogels tegen de betogers. De protesten komen uit de koker van linkse politieke partijen en vakbonden. Zij vinden dat Bolsonaro te weinig heeft gedaan om het coronavirus in te dammen. Volgens officiële cijfers kostte het virus aan 450.000 Brazilianen het leven. In Coevorden is een man ernstig gewond geraakt door een ongeval tijdens een boottochtje. De man is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De schipper is aangehouden om te beoordelen of hem iets te verwijten valt. De man zou met zijn hoofd tegen een brug zijn gestoten. De Amerikaanse acteur Gavin MacLeod is overleden. Hij speelde in meer dan 100 series en films, maar was vooral bekend als de kapitein uit The Love Boat. De serie over romantische avonturen op een cruiseschip was vanaf eind jaren 70 11 seizoenen lang op televisie en trok een miljoenen publiek. Er kwamen enkele films uit voort, daar speelde MacLeod ook in. Zijn gezondheid ging de laatste tijd achteruit. Gavin MacLeod is 90 jaar geworden. Het weer nog, het is een graad of 6 vannacht. In het noorden is er wat mist. Morgen overdag veel zon met maxima rond 15 graden op de Wadden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. De zondagochtend, hij is begonnen. Een hele goede morgen. Tot 6 uur zigzaggen we hier door het nieuws. Jan Lammers deelt zijn enthousiasme over de Indy 500. We verkennen de grenzen van sexy en seksueel overschrijdend gedrag met Jens van Tricht van Emancipator. En ook krijg je een kijkje achter de schermen hier met mijn collega Gerwin Visser. Dat zometeen. Reageren op de onderwerpen, dat kan natuurlijk. Hè. Stuur een berichtje via de NPO Radio 1 app of bel even naar de studio op 0800 1121. Met Mitte van der Drift. Fris, fris. Dit is de ochtendshift. In Fris kijken we graag naar het grote nieuws, maar ook aandacht voor het kleinere nieuws van de afgelopen week. Een biertje, ja, dat kan je bijna overal wel krijgen, maar het beste bier van Nederland is te vinden in Nijmegen. De brouwerij Nevel Artisan Ales won afgelopen donderdag de Mitra Award voor het beste bier van 2021. Het biertje heet Meander en wordt beschreven als wijnachtig, geïnspireerd door natuur en op hout gerijpt. Hey, dat is een interessant geluid. Afgelopen... laat het stoppen alsjeblieft. Even kijken hoor. Ik wil het met je hebben over afgelopen vrijdag. Want op die datum is de beroemde sterrenkundige Kees de Jager overleden. Hij was de grondlegger van de sterrenkunde in Nederland en deed onderzoek naar de samenstelling van de zon, de sterren in het heelal. Hij was ook degene die het woord oerknal introduceerde in Nederland. In plaats van de Engelse Big Bang, wat we daarvoor altijd gebruikten. Hij bleef tot het einde bezig met de sterrenkunde. En dat vertelde hij vorige maand nog in het programma Met het oog op morgen. Het grote probleem is, hoe is het heelal ontstaan? We denken, en het is ongelooflijk om te denken, dat het heelal ontstaan is uit helemaal niets. Er was ooit een oerknal. En die oerknal die ontstond uit niets. Ja, leg dat maar eens uit. Kan dat? Ik denk het wel. Ja. En ik hoop dat ik mede in staat ben om dat nog eens mee uit te rekenen. Kees de Jager was dat. Hij is 100 jaar oud geworden. Afgelopen dinsdag was